สายแรกของเราตอนนี้พร้อมอยู่แล้วครับกับสายของพี่เอฮะพี่เอสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่เอได้เสียงขวัญชัดเจนไหมครับพี ่ชัดค่ะ โอเคนะครับพี่เอขอถามก่อนตอนนี้พี่เอโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ที่จังหวัดลพบุรีค่ะ ลพบุรีบรรยากาศในค่ำคืนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็ไม่ก็อุ่นๆ นะคะยังร้อนๆนะคะยังร้อนอยู่ แล้วตอนนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับพี่ ใช่ค่ะ นะตรงนี้ก็เนาะตามมาตรการที่ภาครัฐเขาบอกกันไว้นะครับเราก็ต้องอยู่บ้านนะครับพี ่ ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็พี่เอดูแลสุขภาพด้วยนะ ค่ะขอบคุณค่ะ ครับผมพี่เอครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยที่พี่เอให้ข้อมูลมาบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นแถวย่านบางนา ใช่ค ่ ะ ฮะตั้งชื่อเรื่องว่าจะเรียกทำไมเป็นยังไงบ้างครับพี่เอครับ ค่ะเริ่มเรื่องเลยใช่ไหมคะ ครับผม ค่ะเรื่องนี้นะคะประมาณ22ปีที่แล้ว ครับ นะคะเรื่องนี้บังเอิญมันเกิดที่บริเวณครั้งแรกเนี่ยขึ้นรถวันนั้นจะไปงานเลี้ยงรุ่นของแฟนพี่นะคะที่สวนดงนุชก็ขึ้นเริ่มขึ้นรถเนี่ยจากแถวแฟลตนะคะของสวนราชการแถวบางนาตอนที่ขึ้นรถไปเนี่ยวันที่ไปเนี่ยจะมีรถบัสนะคะของสวนราชการเนี่ยจะประมาณ4คันพี่เป็นหนึ่งที่นั่งอยู่ในนั้นก็คือหนึ่งใน4คันนั้น ครับผม พอขึ้นไปนะคะก็คือก็ทั้งของสองแถวสมัยก่อนมันก็จะเป็นรถที่ไม่ได้ติดแอร์นะคะสองแถวเนี่ยก็คือนั่งเต็มกันเลยทั้ง4คันด้วยแล้วก็ในรถคันที่พี่นั่งด้วยพอระหว่างขึ้นรถไปแล้วเนี่ยแฟนเพื่อนพี่เนี่ยเพื่อนของแฟนพี่ขอโทษค่ะเพื่อนของแฟนพี่เขาก็จะพูดใหม่ในรถเหมือนก็ร้องเพลงไปด้วยอะไรไปด้วยก่อนที่จะถึงไปช่วงจังหวะที่จะไปที่สวนตรงนุชกันนะคะ คร ับเขาก็จะเรียกชื่อคนอยู่เขาจะพูดอยู่ตลอดเลยร้องเพลงไปด้วยก็จะเรียกชื่อคนอยู่6คน ครับ เป็นระยะเลยร้องเพลงที่จบก็จะเรียกชื่อคนเนี้ย6คน 6คน ตอนแรกพี่ก็6คนพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเรียกชื่อ6คนเนี้ยเด ี๋ ยวก็จะเรียกพี่ก็คิดว่าอ๋อสงสัยเขาคงอยู่คันถัดไปที่อีก3คัน ค ่ะจนถึงที่สวนนงนุชก็ไม่มีอะไรก็ยังมีเป็นงานธรรมดาปกติก็งานรื่นเริงปกติก็จะมีทั้งลูกทั้งภรรยาทั้งในเลี้ยงรุ่นนั่นแหละค่ะแต่ในงานเนี้ยเขาก็ยังพูดเรียกชื่อคนอยู่6คนนี้ตลอดเลยตอนนั้นก็เริ่มจะเมาแล้วคนพูดเนี่ยก็จะเริ่มเมาแล้วทุกคนก็จะเรียกชื่อคนเนี้ยทั้ง6คนเนี่ยพอหลังจากนั้นปุ๊บงานเลี้ยงก็เขาก็หัวเราะพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเรียกชื่ออย่างนี้ตลอดเลยก็ประมาณสักพอหลังจากนั้นที่จะกลับที่กรุงเทพนะคะกลับที่บางนากลับที่แฟลตของส่วนราชการบางนาเนี่ยขากลับเนี่ยบางครอบครัวเขาก็จะเที่ยวต ่อ ที่แถวนั้นนะคะเขาก็จะเที่ยวต่อแต่พี่กลับเพราะว่าบังเอิญเนี่ยพี่ต้องไปขึ้นเวรบังเอิญพี่ทำงานพยาบาลที่วันรุ่งขึ้นพี่ก็ไม่อยากจะขาดงาน คร ับ พอนั้นเสร็จปุ๊บระหว่างขากลับอะค่ะระหว่างที่ขากลับเนี่ยพอใกล้ๆถึงแหลมฉบังพี่ได้ยินเสียงเหมือนเสียงดนตรีไทยแต่ว่าในรถนะคะบังเอิญว่าในรถเนี่ยขอโทษนิดนึงในรถเนี่ยช่วงขากลับเนี่ยมันจะกลับประมาณอยู่2คัน ครับ พี่นั่ง1ใน2นั้นขากลับเนี่ยจากที่ขามาในเต็มรถแต่ขากลับน่ะเหลือแค่ครึ่งรถหรือว่า1ใน4ของรถบางส่วนเขาก็จะนั่งไปตอนข้างหน้านะคะพี่ก็ได้ยินเสียงในขณะนั้นพี่ก็ได้ยินเสียงลูกสาวพี่ก็นอนอยู่บนตักโดยตอนนั้นแค่2ขวบลูกสาวก็นอนอยู ่ พี่ได้ยินเสียงเหมือนดนตรีไทยพี่ก็สงสัยเอ๊ะพี่ก็มองว่าเอ๊ะในรถเขาเปิดดนตรีไทยหรือเปล่าก็ไม่ใช่เป็นเหมือนเพลงลูกทุ่งจำได้ว่าวันนั้นนะคะแต่ในรถน่ะคนพูดที่เรียกชื่อคน6คนนี่ก็ยังเรียกอยู ่ พี่ก็ยังงงว่าเรียกทำไมพอนั้นเสร็จปุ๊บพี่มีความรู้สึกว่าเหมือนได้กลิ่นดอกไม ้ พี่ก็สะกิดแฟนพี่บอกว่าเอ๊ะแปลกๆได้ยินเสียงดนตรีไทยไหมได้กลิ่นดอกไม้ไหมแฟนพี่ก็บอกไม่เห็นได้กลิ่นไม่เห็นได้ยินอะไรเลย คร ับ พออีกสักแป๊บพี่มีความรู้สึกเหมือนกับเงาเย็นๆกันด้านหลังเหมือนมีคนมานั่งอยู่ตำแหน่งประตูทางขึ้นทางลงพี่ก็เหมือนแหละข้างหลังนะคะหันไปข้างหลังเพราะว่าตำแหน่งที่พี่นั่งคือนั่งส่วนตำแหน่งของเก้าอี้กลางๆ ครับ ด้านกลางแฟนพี่เขาจะนั่งติดหน้าต่างพี่ก็หันแงะไปดูก็เหมือนมีคนนั่งอยู่ตรงตำแหน่งที่ทางขึ้นทางลง นั่งอยู่ตรงไหนในที่ตรงบันไดทางขึ้นก็จะมีเก้าอี้อยู่ใช่ไหม ใช่ใช่ค่ะ ครับ เขาพี่ก็มีความรู้สึกเอ๊ะผู้ชายคนนี้มานั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนแรกพี่มองไม่ชัดพออีกสักแป๊บนึงไอ้ด้านซ้ายมือของพี่เนี่ยที่มันโล่งๆก็มีเหมือนคนมานั่งพี่ก็ยังคิดว่าเอ๊ะมานั่งตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ครับ แต่ไอ้ที่นั่งพี่ก็ไม่ตอนแรกไม่ได้สนใจแต่พี่มาเอะใจตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้มันชอบโยกตัวจังโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหลังโยกอยู่อย่างนั้นแหละโยกไปก็โยกไปแล้วมีความรู้สึกเหมือนต้องการให้พี่หันมามอง หรอ พี่ก็ใช่ค่ะพอพี่เหมือนเนี่ยไปดูเพื่อที่จะเหมือนเขาจะคุยกับพี่หรือเปล่าเพราะพี่คิดว่าคงเป็นเพื่อนของแฟนพี ่ เพราะว่าในรถก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวของพี่ทำงานแฟนพี่พี่ก็แงะไปดูจังหวะที่พี่แงะไปดูเขาก็คือเขาชะงกหน้ามาจังหวะที่เขาโยกตัวมาด้านหน้าพอดีพี่ก็ตกใจเพราะว่าที่สิ่งที่พี่เห็นน่ะคือซีกหนึ่งของเขาอ่ะมันไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อแล้วก็เลือดเต็มเลย ร้อย ค่ะ จังหวะพอดีเลยเหมือนกับ จังหวะพอดี เหมือนกับเขาพยายามจะแบบทำให้พี่สนใจอะไรอย่างเงี้ยพอพี่หันไปมองปุ๊บเนี่ยจังหวะที่เขาโน้มตัวมาข้างหน้าพอดีโยกมาข้างหน้าพอดีไอ้ครึ่งหน้าของเขาเนี่ยไม่มีเนื้อมีแต ่ โอ้โห เลือด เออ แล้วเลือดเต็มเลยแล้วก็ลูกตาเหมือนห้อยๆมัน เลยเหร อค่ะแต่ที่สำคัญตอนแรกพี่คิดว่าครั้งแรกกับพี่เห็นครั้งแรกพี่ก็ใช่หรือเปล่ า พี่ก็หันไปมองคุยกับแฟนพี ่ ก็เหมือนพูดกันเบาๆว่าพี่เห็นประมาณเนี้ยแฟนพี่เขาก็จับมือพี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเห็นยังไงหันไปดูอีกสิยังอยู่ไหมเพราะแฟนพี่เนี่ยเขารู้ว่าพี่เป็นคนเห็น มาตั้งนานแล้วตั้งแต่พี่จำความได้พี่ก็เป็นคนเห็น มานานแล้วแต่ก็ไม่ได้เห็นตลอด24ชั่วโมงมันนานๆทีจะเห็นแต่ครั้งเนี้ยเหมือนกับพี่ก็ลองใหม่นั่งอีกสักพักนึงประมาณสักไม่ถึงนาทีเหมือนเขาโยกตัวไม่อีกรอบนึง โอ้ยยังอยู่ ยังอยู่ค่ะ ย ังอยู่ก็ยังโยกเหมือนเดิมพี่ก็ไม่เข้าใจทำไมถึงโยกหน้าและโยกหลังแต่ว่าจังหวะที่เขาพี่หันไปอ่ะเขาก็ยังตำแหน่งเดิมโยกเหมือนเดิมแล้วก็หน้าซีกหนึ่งด้านขวาเละหายไปเลยทั้งแถบเลยเลือดเต็มเลยนะคะผมก็ยุ่งยุ่งคิ้วเข้มๆฟันในแบบเหมือนกับปากเนี้ยฉีกเลยเสื้อไม่ใส่โยกอยู่อย่างเนี้ยเหมือนเข้าแวบไปบางทีพอพี่หันไปคือพยายามไม่ให้มองเห็นเขา ครับ ก็บางทีเขาก็จะหายไปอยู่เหมือนอยู่ด้านหลังพี่ก็แหงไปดูอ่ะไปอยู่ด้านหลังละ อ ีกสักแป๊บนึงมาใหม่อีกแล้วโยกกลับไม่ให้ดูแล้วหัวเราะลักษณะเหมือนหัวเราะแต่ไม่พี่ไม่ได้ยินเสียงเขานะคะแล้วก็โยกอย่างนี้โยกเป็นไปคือเหมือนไปกลับอย่างเนี้ยตลอดเลยจนถึงที่แฟลตที่แถวบางนาที่สวนราชการที่พี่อยู ่โอ้โหเดี๋ยวนะ จนมีความ พี่เอ๋ต้องจะบอกว่าเขาโยกอย่างนั้นแล้วให้พี่เอ๋เห็นอย่างนั้น เห็นตลอดเลยค่ะ ตลอดเลยประมาณถ้าจับเวลาประมาณจากตรงนั้นที่เห็นครั้งแรกเป็นชั่วโมงเลยเหรอ เป็นชั่วโมง โหแล้วพี่เอ๋ไม่นึกอยากจะเปลี่ยนที่นั่งไม่ขยับไม่อะไรหนีเลยเหรอพี ่ก็ไม่รู้จะไปตรงไหนกันเพราะด้านหน้าเขาเต็มหมดเพราะว่าเก้าอี้ที่พี่นั่งคือแถวสุดท้ายของคนที่มีคนอยู ่ พี่ก็จะไม่อยากคงไม่เลื่อนใกล้เขาอีกพี่ต้องเลื่อนไปข้างหน้าแต่บังเอิญตำแหน่งข้างหน้ามันมีคนนั่งเต็มแล้วเด็กๆเขาก็นอนหลับบนตักพ่อแม่เขา ครับผมเป็นชั่วโมงนั่งอยู่ตรงนั้นจนถึงแฟลต อยู่ตรงนั้นนะคะค่ะจนถึงแฟลตแต่ว่าพอถึงแฟลตพี่แถวส่วนราชการของพี่ที่พี่อยู่พี่ก็ยังตอนแรกคิดว่าพี่คงไม่เจอแล้วล่ ะ แต่ที่ไหนได้จังหวะที่พี่ลงมาจากรถแล้วข้างบนน่ะมันไม่มีคนแล้วนอกจากคนขับรถ ครับ พี่หันไปมองตำแหน่งที่เขาหน้าตำแหน่งด้านท้ายรถพี่เห็นเขาโยกตัวแล้วก็หันมาชะโงกหน้ามามองแล้วก็โบกมือให้ทั้งๆที่หน้าเขาเละอีกแถบนึงนั่นแหละแฟนพี่ก็หันไปคุยกับแฟนพี่บอกว่ายังอยู่เมื่อกี้เนี้ยคนนั้นที่อยู่บนรถเมื่อกี้เนี้ยแฟนพี่บอกเหรอเขาบอกเขาก็ทำนิ่งๆกันพี่เขานิ่งๆเขาก็บอกว่าเนาะโอเคพอบังเอิญขึ้นไปที่ห้องพักแฟนพี่อยู่ดีเขาก็ไปเอาดึงม้วนกระดาษอยู่ม้วนหนึ่งมาดู มันเป็นภาพถ่ายรุ่นภาพเหมือนรุ่นเนี่ยค่ะของส่วนราชการ ครับ แล้วเขาบอกแฟนพี่เขาก็ถามว่าดูซิมีในนี้ไหมที่เห็นอ่ะ เฮ้ย พี่ชี้อยู่ปอกตาพี่หาอยู่ประมาณนาทีพี่ก็จิ้มแบบคนนี ้มีอยู่ในภาพด้วยเหรอ มีอยู่นั่งอยู่ในภาพแฟนพี่ก็บอกอ๋อเพื่อนเขาเองเมื่อตะกี้เนี้ยเพราะว่ามันเมาเมื่อประมาณ3อาทิตย์หรือ3เดือนวันนั้นจำไม่ได้ว่าเป็น3อาทิตย์หรือ3เดือนเขาบอกเมื่อประมาณ3อาทิตย์หรือ3เดือนนี่แหละแฟนพี่ก็พูดว่ามันไปเมาแล้วขับรถไปซื้อเหล้าต่อแถวบางนาแล้วไปชนประสานงาหรือว่าต่อยท้ายรถบรรทุกเนี่ยแหละค่ะแล้วก็โดนลากไปตำแหน่งที่โดนคือด้านขวาตรงนี้แหละค่ะที่พี่ตกใจถามว่าพอหลังจากนั้นนะครับพี่แฟนพี่เขาก็จะบอกว่าตกลงเห็นจริงๆใช่ไห ม บอกเห็นแล้วเขาก็ถามต่อแฟนพี่เหมือนลองของว่าสิ่งที่พี่เห็นน่ะก็คือเขาลักษณะเละยังไงฝั่งไหนตำแหน่งไหนเพราะพี่เห็นเป็นชั่วโมงนะคะเขาก็เลื่อนเดี๋ยวเลื่อนมาเดี๋ยวเลื่อนไปทุกตำแหน่งก็คือผมอยากโศกค ิ ้วเข้มๆตาหลุดไปข้างนึงเสื้อไม่ใส่กางเกงเหมือนใส่กางเกงยีนซึ่งตรงกับเพื่อนเขาวันนั้นเพราะว่าแฟนพี่ไปรับศพด้วย โอ้ยครับอืม ค่ะซึ่งแล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อประมาณหลังจากนั้นอันนี้ไอ้หน้าเวลาปัจจุบันนะคะเมื่อประมาณสัก3วันที่แล้วแฟนพี่เขาเอาภาพคนอยู่8คนผู้ชายหนุ่มๆ8คนซึ่งในนั้นมีภาพแฟนพี่ยืนอยู่ด้วยคือในนั้นนะคะแฟนพี่เคยเป็นคนรับโทรศัพท์อยู่รายการของคลื่นเพลงไทยคุณขอมาของคุณสิริชัยเลิศรัตนชัย โอ้สุดยอดครับครับ ค่ะที่เขาก็ถามบอกจำได้ไหมในภาพเนี้ยมันมีคนตายอยู่หนึ่งคนตายแล้ว8คนนะคะในภาพมันมี8คนเขาก็ถามพี่ในไลน์บอกว่าในนั้นน่ะทายชื่อว่าใครตายไปแล้วพี่ก็บอกว่าพี่ก็วงกลับไปในภาพนั้นพี่ส่งกลับไปวงคนมีอยู่คนหนึ่งผู้ชายอยู่คนแฟนพี่ก็มาถามกลับใหม่แล้วรู้ไหมเขาตายเพราะอะไรพี่ก็อธิบายฟังคือคนเดียวกับที่พี่เห็นบนรถค่ะ อ๋อเหรอคนเดียวกันเหรอ คนเดียวกันค่ะแฟนพี่บอกว่าจำได้นะก็แสดงว่าของจริง เฮ้ยคือรูปจากเลี้ยงรุ่นงานไอ้รูปที่ถ่ายรูปรุ่นน่ะที่เรียนกันน่ะกับรูปที่ทำงานซึ่งมันห่างระยะเวลามาพอสมควรเหมือนกันถูกไหมครับพี ่ หน้าตาก็จะปรับเปลี่ยนกันไปแต ่ พี่เอ๋ยืนยันว่าคนนี้แหละที่เราเห็นที่ฉันเห็นอยู่บนรถบัสคันนั้นวันนั้น ใช่ค่ะใช่ค่ะ โอ้โห ใช่ค ่ ะ โอ้โหพี่เอ๋คือต้องบอกว่าทนมาได้เป็นชั่วโมงย้อนกลับไปบนรถบัสคันนั้นพี่ทนมาได้เป็นชั่วโมงผมเข้าใจ แล้วแบบแฟนพี่นั่งอยู่ด้วยพี่ถึงไม่กล้านั่ง โอ้ยครับ ค่ะมันอาจจะดูไม่น่ากลัวนะคะ น่ากลัวน่ากลัวพี่น่ากลัวเลยเรื่องนี้น่ากลัวเลยผมอะ แต่ว่าเรื่องจริงค่ะ ผมเป็นคนหนึ่งชอบขึ้นรถบัสเวลาไปเที่ยวไปทัศนาจรไปอะไรอาผมก็เป็นน้าผมก็เป็นทหารนะครับเวลาเขาไปทอดผ้าป่ากันก็เหมารถไปอะไรไปกันอย่างเงี้ยครับหรือว่าก็ไปรถของหน่วยงานในค่ายทหารนั่นแหละนะครับแล้วเวลาเขาผมก็จะเวลามีคนลงไปอะแล้วเรากลับกันเพียงเท่านี้ข้างหลังมันจะโล่งๆมันจะแบบแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะชอบนั่งหลังสุดอ่ะมันจะได้เฮฮาปาร์ตี้มันแบบตีคล้องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยหนุกหนานแต่วันนี้นะครับเรื่องที่พี่เอ๋มาเล่าเนี่ยพี่เอ๋เดินทางกลับเพราะว่ามีบางส่วนอยู่เที่ยวต่อถูกไหมครับ ใช่ค่ะ อยู่ต่อก็เลยนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็มาปรากฏกายเห็นคือเขาอ่ะอยากจะมาเขาอยากจะมาให้พี่เห็นอยู่แล้วอ่ะโยกใส่โยกใส่โยกใส่อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าตั้งแต่ขาไปแล้วเพื่อนของแฟนพี่เรียกชื่อคนอยู่6คนตลอด เออเนี่ยผม ที่มันรู้สุดท้ายว่าที่เรียกชื่อหนึ่งในนั้นคือคนที่มานั่ง คนที่มานั่งแล้วอีก5คนที่เหลือที่เรียกชื่อนี่คือ ก็คือทุกคนตายหมดแล้ว อ๋อวิขนลุกอันเนี้ย ทุกคนตายหมดแล้วค่ะ เรียกมาเหมือนกันเรียกชวนมาเที่ยวด้วยอย่างเงี้ยหรอ ใช่ค่ะ แล้วจะเรียก ว่าเดี๋ยวไม่ครบรุ่น อ๋อครับคือลูกเรียกดวงวิญญาณมาด้วยเออ ใช่ค่ะเขาเรียกตั้งแต่อยู่แฟลตค่ะ ครับ ตั้งแต่ขาไป ตอนแรกพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมเรียกถึงนั่นแหละคือเรียกตลอดทางเลยเดี๋ยวก็เรียกพอยิ่งโดยเฉพาะพี่ก็ยังสงสัยว่าทำไมเขารัวเรียกตรงตำแหน่งบางนามันรู้ตอนสุดท้ายแฟนพี่เล่าให้ฟังว่ารู้แฟนพี่ถามว่ารู้ไหมทำไมเพื่อนเขาถึงพูดชื่อคนอยู่6คนตลอดเลยบอกไม่รู้ทุกคนตายหมดแล้วเขาก็เลยเรียกมาเพื่อที่จะไปรวมรุ่นกัน ผมก็เลยตอนแรกก็สงสัยเรียกทำไมเรียกทำไมพี่เอ๋ก็สงสัยใช่ไหมตอนแรกว่าเรียกทำไม ใช่แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเรียกทำไมพี่ก็ไม่รู้พี่คิดว่าเขาอยู่คนละคันว่าทำไมไม่มาอยู่คันเดียวกันจะได้แบบรู้ว่าเขาสนิทกันไม ่ ใช่จริงๆที่เรียกคือคนตาย ครับอ๋อที่ผมถามพี่เอ๋นิดนึงตอนนั้นตอนที่พี่เดินทางไปอ่ะหกคนนะครับเขาเสียชีวิตไปนานหรือยังครับณตอนนั้นนะตอนที่ ก็เฉลี่ยลงนะคะแต่คนที่เรียกรู้สึกจะ3เดือนหรือ3ปีเนี่ยค่ะคนที่มาเนี่ยค่ะแต่คนอื่นแบบแฟนพี่บอกว่าก็คือตายบางคนก็อุบัติเหตุบางคนก็ไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะถ้าที่ทราบนะคะ โอ้โหดีนะพี่เอ๋เห็นแค่คนเดียว ไม่อยากเห็นเลยค่ะเพราะว่าเละมากเลย โอ้ถ้ามาครบ6คนนะผมไม่รู้ว่าจะบันเทิงขนาดไหนครับพูดคำนี้เลยพี่ไม่รู้ว่าจะบันเทิงขนาดไหนนี่ขนาดมาคนเดียวยังน่ากลัวขนาดนี้แล้ววิญญาณ ค่ะตอนที่พี่มองหันไปมองตอนที่ลงจากรถแล้วหันไปมองเขาเหมือนเขาโบกมือว่าขอให้มีความสุขนะคือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเขาเล่นด้วย ครับ เขาโยกตัวแล้วเขาก็โบกมือเห็นพี่เห็นโบกมือจริงๆพี่ยังตกใจว่าเละไปที่แถบนึงอะค่ะด้านขวานี่เละไปแถบนึงเลยแล้วก็โบกมือโบกมือจากกระจกเหมือนช่องหน้าต่างด้านหลังแล้วยังโยกตัวอยู่พี่ก็ยังตกใจว่าโอ้โหเล่นขนาดนี้ตอนแรกพี่ไม่คิดว่าเป็นเพื่อนเพื่อนของแฟนพี่ที่ตายไปแล้วแล้วเป็นหนึ่งใน6คนที่เขาเรียกมาตลอดทางจนขากลับก็ยังเรียกไม่เลิก โอ้ยตายแล้วพี่เอ้ยเรียกได้ว่าเอาให้ครบรุ่นเลยนะครับแต่ว่าอีก5คนที่เสียไปก็ไม่รู้ว่ามาหรือเปล่าแต่ว่าพี่เอ๋ไม่เห็นถูกไหมฮะเห็นแค่คนเดียว ใช่ค่ะ โอ้โหพี่เอ๋เล่าดีมากครับสนุกมากผมนึกภาพตามออกหมดเลยพี่เอ๋ถ่ายทอดดีมากนะฮะ ขอบคุณค่ะ มีคุณผู้ฟังหลายท่านส่งข้อความกันมาเยอะเลยนะครับมาบอกโอ้โหหลอนนะพี่เรื่องนี้นะครับข้อความในสตรีมมิ่งสดบอกว่าเอาไป10กะโหลกเลยพี่เอ๋จากคุณยอดเดอะช็อค13 คุ ณฟุกเล็กประยุนบอกว่าน่ากลัวมากครับคุณจิรัชยาคุยดานะครับบอกว่าหลอนมากอันนี้หลอนจริงตอนแรกฟังไปแล้วผมแบบโอ้โหคือสงสัยอยู่แล้ว6คนน่ะที่เรียกชื่อตลอดเวลาเอ่ยชื่อถึงตลอดเวลาเขาเป็นใครว่าจะถามสุดท้ายจนสุดท้ายพี่เอ๋ก็มาเฉลยเลยว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของแฟนพี่เอ๋ที่เสียไปแล้ว ก็เพื่อน เพื่อนๆก็อยากจะให้มารวมรุ่นกันให้ครบกัน ใช่ค่ะ โอ้ กลุ่มนี้ก็จะรักกันเพราะว่าสมัยก่อนเท่าที่พี่ทราบมาคือพวกกลุ่มเพื่อนแฟนพี่ทั้งรุ่นน่ะเขาจะรักกัน สุดยอดพี่เอ๋ขอบพระคุณมากวันนี้มาเปิดรายการให้เราน่ากลัวขนลุกมากๆนะพี่เอ๋ครับถ้าเกิดคราวหน้ามีเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญอะไรอีกเนี่ยโทรศัพท์มาเล่ากับพวกเราเดี๋ยวช็อกนะ ได้ค่ะยินดีค่ะ ขอบพระคุณครับพี่เอ๋ครับ สวัสดีครับ น้องแนนปัจจุบันนี้อายุ37ปีครับแนนบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีครับเมื่อสัก10ปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าไปไหนไปด้วยแล้วก็ตอนนี้ตัวของน้องแนนอยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับแนน สวัสดีค่ะพี่ป๋อง อ่าฮะน้องแนน เ จอกันอีกแล้วนะน้องแนนเสียพี่ป๋องเป็นไงบ้างชัดเจนดีไหมครับ ชัดมากค่ะ ชัดเจนนะตอนนี้น้องแนนดูหรือว่าฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ แนนดู YouTube ค่ะ อ่าฮะสัญญาณโอเคนะ โอเคมากค่ะ โอเคนะฮะสัญญาณเสียงดีแล้วก็สัญญาณภาพดีนะ ค ่ะอ่ะได้ครับน้องแนนครับถ้างั้นน่ะน้องแนนมาเล่าให้พี่ป๋องฟังหน่อยนะเหตุการณ์ที่ย้อนไปเมื่อ20ปีนะที่โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีที่น้องแนนไปเจอมานะเหตุการณ์ทั้งหมดเลยน้องแนนครับเป็นอย่างไรอ่ะ ค่ะเด ี๋ ยวแนนขอเก ริ่ นนิดนึงนะครับพี่ป๋องคือแนนเคยเล่าให้พี่ป๋องฟังแล้วเมื่อครั้งที่แล้วที่แนนเล่าเรื่องไม่น่าเล่าอะค่ะ อืมครับ ที่ค่ะแล้วแนนบอกว่าแนนเคยเล่าเรื่องเนี้ยกับรายการโกสต์แลร์เลยไปแล้วหนึ่งแล้วเล่าไม่จบ อ๋อเหรอฮะทำไมอะ ไฟมันดับแล้วสัญญาณโทรศัพท์มันก็คือแบบติดๆดับๆอยู่ประมาณ5ครั้งที่เขาติดต่อมา4-5ครั้งแล้วหลังจากนั้นก็คือ ติดต่อแนนไม่ได้แนนก็ติดต่อไปไม่ได ้นะฮะแล้ววันนั้นตัวน้องแนนได้พูดคุยกับผู้จัดคนไหนครับ คุยกับพี่ตั้มค ่ ะ อ๋อคุยพี่ตั้มแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้เล่าไม่จบ เล่าไม่จบค่ะ แต่คืนนี้ แค่นิดเดียวเองก็คือแบบ อีกนิดเดียวด้วยเหรอ ไฟดับไฟที่บ้านแนนอ่ะดับไปเลย อ๋อไฟทางฝั่งนู้นไม่ได้ไฟทางฝั่งนี้นะนะครับ ไม่ใช่ค่ะ อ๋อโอเคนะครับระหว่างที่ผมคุยกับน้องแนนก็พยายามปรับสัญญาณเสียงเมื่อกี้น้องขวัญบอกว่าเสียงน้องแนนเบาแต่ว่าตอนนี้ดังแล้วยังไงน้องแนนช่วยบอกเสียงดังด้วยนะนะครับน้องแนนฮะถ้าอย่างนั้นเมื่อวันนู้นเล่าไม่จบแต่คืนนี้ดวงเราสองคนสมพงกันนะฮะเล่าเรื่องนี้ให้พี่และแฟนรายการฟังอีกครั้งนึงคืนนี้พี่มั่นใจว่าไฟที่บ้านเราไม่ดับแน่นอน ค ่ ะ เออมาเรื่องนี้เป็นยังไงครับน้องแนน ก็คือเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอะค่ะแนนเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ อือฮึ อันนี้แนนไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนนะคะ ครับ แล้วก็คือกลุ่มแนนอาจจะมีสนิทกันอยู่ประมาณ7คนแล้วทีเนี้ยพอใกล้ปิดเทอมอะค่ะ ครับ คุณครูเขาก็จะแบ่งกลุ่มให้ทำรายงานส่งก็คือ7คนของแนนก็จะถูกแตกออกเป็น2กลุ่ม ครับ เสร็จแล้วก่อนวันที่จะมาเตรียมรายงานนะคะอย่างวันเนี้ยหาข้อมูลกันเสร็จเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นก็จะนัดกันมาพิมพ์รายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คร ับ ก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นพวกแนนก็ไปนั่งรอกันที่หน้าโรงเรียนน ั ดกันว่าก่อนถึงเวลาเรียนคาบแรกแนนจะเรียนภาคบ่ายก็จะเรียนสายหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ คร ับก็นัดรอกันหน้าโรงเรียนพอครบแล้วเดี๋ยวเราไปพิมพ์รายงานเข้าเรียนคาบแรกเราไปพิมพ์รายงานด้วยกันนะอะไรเงี้ยค่ะสรุปว่าแนนก็ไปนั่งรอกันแต่เช้า ครับ แต่มีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะหายไปไม่มาแล้วไม่ติดต่อไม่อะไรมาเลยอะค่ะพี่ป๋องจนเวลาใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเหลืออีก5นาทีไม่ถึง5นาทีแล้วค่ะก็เลยชวนกันว่าไปกันเถอะคงไม่มาแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะในกลุ่มอะค่ะที่เขาสนิทกับเพื่อนคนนี้มากๆเขาก็โทรบอกว่าเดี๋ยวขอโทรไปถามหน่อยแล้วกันเพราะปกติอะถ้าจะไม่มาเหลือเลยอะเพื่อนคนนี้จะโทรบอกตลอดเพื่อนในกลุ่มก็เลยโทรไปติดนะคะพี่ป๋อง มีคนรับด้วยแต่ไม่มีคนพูดค่ะ เอา เป็นอย่างเงี้ยอยู่2 3สายอะค่ะ ครับ ค่ะแล้วทีเนี้ยพวกแนนก็เลยแบบถอดใจแล้วไม่เป็นไรคงติดธุระจริงๆหรือไม่สบายจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็พากันเดินเข้าโรงเรียนแล้วมีรุ่นน้องปีนึงอะค่ะเขาวิ่งตามมาบอกว่าพี่ไม่ชวนพี่อีกคนนึงมาด้วยล่ะเขามานั่งรอพี่ตั้งแต่เช้าก่อนพวกพี่มาอีก ครับ แล้วก็มีคนทักว่าพวกแนนอะเดินกันมาแม้ครบแก๊งเลยนะ7คน อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆพวกแนนเดินกันมาแค่6 ครับ ค่ะที่2แล้วทีนี้พอขึ้นไปเรียนคาบแรกพวกแนนก็ยังไม่เอะใจก็คิดว่าเขาแซวมั้งอะไรมั้งเพราะว่ามีน้องปีหนึ่งวิ่งมาคนนึงอย่างเงี้ยค่ะนี่แนนก็ขึ้นไปเรียนคาบแรกกันก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติ ครับ ทุกคนก็ยังไม่เอะใจก็ยังคิดว่าเพื่อนเนี่ยไม่สบายแล้วไม่ติดต่อมาคงอยากพักอะไรเงี้ยค่ะความหมดคาบแรกก็เที่ยงพอดีพวกแนนก็ออกไปทานข้าวทานข้าวก็ที่จะเตรียมไปทำรายงานที่อีกที่นึงคือโรงเรียนที่แนนเรียนเป็นสองที ่ ภาคเช้าเรียนที่นึงภาคบ่ายจะต้องไปอีกที่นึงเนี้ย ค่ ะพี่แนนก็ไปทานข้าวไปที่ร้านข้าวมันไก่หลังโรงเรียนก็ไปสั่งข้าวคือไปนั่งเก้าอี้ที่มีเก้าอี้แค่6ตัวนั่งโต๊ะที่มีเก้าอี้แค่6ตัวแม่ค้าก็ลากเก้าอี้มาเลยคือวางข้างๆเนี่ยนะคะบอกว่ามา7คนทำไมมานั่งโต๊ะที่มีแค่6ตัว ครับเออ แนนกระโดดเลยใช่ไหมคะพี่ป๋องแนนกลัวผีมากตอนนั้นกระโดดไปเกาะหลังเพื่อนแล้วก็ถามว่าใครอ่ะแม่ค้าเห็นใครอ่ะคะเขาก็ไม่ตอบ อ้าว เขาบอกก็มากัน7คนก็นั่งๆไปเถอะอะไรแบบนี ้ ค่ะ ครับ แล้วเพื่อนในกลุ่มก็มีคนถามขึ้นมาว่าใครเห็นใครคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบเริ่มสงสัยกันแล้วคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอแม่ค้าก็ไม่ตอบแม่ค้าก็ไปทำข้าวมันไก่ทำอะไรมาให้พวกแม่ค้าก็ทำมา7ที่นะคะพี่ป๋องน้ำ7แก้วทุกอย่างมา7หมดเลย เหรอเออ ค่ะพวกนี้ก็จ่ายสตังค์ให้7แก้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แดนน่ะเริ่มเอะใจแล้วแหละว่าใครวะใครมาวะอะไรอย่างเงี้ยแต่คงไม่ใช่อะไรที่ปกติที่เรามองเห็นแล้วแหละแต่ไม่กล้าพูดเพราะแดนน่ะเป็นคนที่ถ้าพูดแล้วแดนจะกลัวนี่ก็หลุดจากออกจากร้านขายข้าวมาก็มาขึ้นรถคือเราสองแถวที่จะไปที่อีกที่นึงที่จะไปเรียนที่จะไปเตรียมพิมพ์รายงานกันนะคะขึ้นรถไปกัน6คน เอาแล้ว แต่คนขับรถอ่ะมาเก็บ7คนค่ะพี่ป๋อง เอา แล้วก็มีคนเห็นแนนไปกัน7คือตอนวันนั้นทั้งวันคือทำกิจกรรมกันแค่6คน ครับ แต่มีคนเห็นคือพวกแนนต้องรับผิดชอบกันทั้งเจ็ดนะคะที ่ไม่แต่ว่าแต่ว่าน้องแนนบางทีเราก็อยากรู้นะว่าไอ้ที่เขาว่าเห็นเนี่ยเขาเห็นเป็นใครลักษณะยังไงเนาะ ใช่แนนก็อยากรู้ว่าเป็นใครลักษณะยังไงแต่เดี๋ยวแนนจะเฉลยตอนจบที ่ คือสรุปได้แบบชัดเจนว่าแล้วพอไปถึงโรงเรียนแนนพวกแนนก็กำลังจะไปพิมพ์รายงานกำลังจะเดินไปหาอาจารย์แล้วก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนต่างห้องอะค่ะเขาเดินมาถามว่ารู้เรื่องอะไรกันหรือยังผมก็เลยถามว่าเรื่องอะไรอ่ะรู้หรือยังว่าเพื่อนคนที่ไม่มาค่ะเอ่ยชื่อนะคะพี่ขออนุญาตเอ่ยชื ่อได้ครับ ชื่อเอ๋ค่ะ คุณเอ๋ เขาเสียชีวิตแล้วนะเขาผูกคอตายเมื่อคืนประมาณ3 ทุ่มมีใครรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คือบ้านไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันเลยต่างอำเภอไปเรียนในตัวจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋อง ครับ แนนก็เลยแนนไม่พูดอะไรแล้วมีเพื่อนในกลุ่มคนนึงบอกไม่จริงหรอกเมื่อเช้าโทรไปหาติดนะรับสายด้วยแต่ไม่มีใครพูดอย่ามามั่วไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยคือเขาก็พยายามแบบบ่ายเบี่ยงว่าไม่เชื่อเพราะเขาเป็นคนโทรเองกับมือค่ะที ่ครับ เนี่ยเขาเลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรใหม่เขาก็เลยกดโทรศัพท์กดอยู่หน้าห้องที่จะเข้าห้องถ่ายเอกสารนะคะที ่ จะเข้าไปติ้งงานไปถ่ายเอกสารอะไรเงี้ยแล้วกดโทรไปก็ติดอีกนะคะที่รับ เอ้า แล้วก็ไม่มีใครพูด เหรอ ค่ะ เอ้ยรับแต่ไม่มีใครพูด ใช่เพื่อนหนูทำอยู่2 ครั้งเพื่อนเนี่ยโทรไปอย่างเงี้ยอยู่อีก2 ครั้งจนไม่ไหวแล้วโทรหาแม่ดีกว่าเลยโทรไปเบอร์คุณแม่เขาทีนี้คุณแม่เขาก็เลยรับสายก็เลยถามว่าเนี่ยมีคนมาบอกแบบนี้ว่าเอ๋เสียชีวิตแล้วนะเอ๋ถูกเขาตายไม่จริงใช่ไหมแม่ก็ได้ยินเสียงดนตรีงานศพอะค่ะแล้วคุณแม่ก็บอกเป็นเรื่องจริงศพที่วัดค่ะพี่ป๋อง โอ้โหเดี๋ยวนั้นก็คือ แล้ว ค ่ะค่ะ แ ล้วทีเนี้ยก็เลยถามคุณแม่เขาไปว่าแล้วเมื่อเช้าอ่ะที่เพื่อนคนนี้โทรไปอ่ะค ุ ณแม่ได้รับโทรศัพท์ไหมหรือมีคนได้รับโทรศัพท์ไหม ค ุณแม่บอกว่าปิดโทรศัพท์ของเอ๋อ่ะตั้งแต่เจอศพเอ๋แล้วก็เอาไว้ที่ข้างๆตัวเขาเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์เนี้ยค่ะพี่ป๋อง โอ้ยเออครับ แนนเล่าได้แค่นี้วันนั้นแล้วไฟก็ดับเลย เดี๋ยวนะพอเล่ามาถึงตรงนี้ที่แม่เขาบอกที่แม่เขาบอกที่เราโทรไปหานะแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนบรรเลงเพลงในงานศพนะวันนั้นที่น้องแนนมาแล้วก่อนน้องตั้มไฟดับแต่ว่าไฟดับทางฝั่งบ้านน้องแนนนะ บ้านแนนค่ะ เฮ้ย แฟนกับลูกแนนอ่ะออกไปฟังแนนเล่าอยู่ข้างนอกก็ค ือ เขาจะไปเปิดเสียงฟังกันแนนเล่าอยู่ในห้อง ครับ ไฟดับ2 ครั้งติดกันเหรอพี ่ทึบ ครั้งแรก เออ ที่ตั้มบอกว่าสายหลุดไปที ่ ขว ั ญโทรมาแนนก็บอกว่าแนนก็จะเล่าต่อ ครับ ก็คือเล่าไปได้แค่ว่าโอ้เนี่ยเล่าต่อไปอีกนิดนึงค่ะก่อนถึงไฟจะดับเนี่ยเล่าว่าพอรู้เรื่องแบบนั้นแล้วก็ไปบอกอาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะพาไปฟังสวดนะคะแล ้ วก็พวกนั้นก็เลยแบบเดินมองหน้ามองหลังกันแล้วไอ้ที่7คนนะต้องเป็นแน่ๆเลยเป็นเอแน่ๆเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือทุกคนกลัวหมดเลยแล้วก็เข้าไปในห้องถ่ายเอกสารห้องปริ้นงานแล้วมีไอ้เพื่อนคนที่โทรศัพท์นี่แหละมันก็เลยบอกว่าเอาชื่อเพื่อนออกเถอะเนาะมันจะได้ไม่ต้องห่วงไหนๆเขาก็ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่ป๋องเชื่อไหมว่าปริ้นงานไม่ได้เลย เหรอ เป็นกระดาษเปล่าไหลออกมานะคะพี่แค่ลบชื่อเขาออกเองอะค่ะ เหรอโอ ้ถ่ายเอกสารก็ไม่ติด ครับ แล้วคือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะก็จะมีเด็กฝึกงานมีพวกอาจารย์เนี่ยเขาก็มาทำให ้ เครื่องติดบ้างปริ้นออกมาไม่ครบบ้างเครื่องปริ้นเออร์เลอร์บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบทำอะไรกันไม่ถูกก็นั่งมองหน้ากันก็เลยแบบพูดขึ้นมาดังๆแล้วอาจารย์เขาก็จุดธูปให้บอกว่าเดี๋ยวจะใส่ชื่อไว้นะอะไรอย่างเงี้ยให้ปริ้นงานติดนะถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก ็ ปริ้นได้ค่ะ ก็ติด พอเอาชื่อใส่กลับไปค่ะ เดี๋ยวนะไอ้บรรยากาศแบบเนี้ยไอ้ที่มันมาคู่แบบเนี้ยมันเป็นอยู่นานไหมครับ เป็นอยู่ประมาณ2-3 วันเองค่ะ รอเอ้าเหรอ ค่ะไม่นาน อ๋อตอนแรกพี่นึกว่าจะแบบว่าเป็นเวลา3 วัน 7 วันเป็น2 อาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีไม่ไม่กี่วันเอง เกือบๆใช่ค่ะตั้งแต่วันที่เขาเสียชีวิตอ่ะต่อเนื่องไปประมาณ 2-3 วันพอเลยวันที่2ที่3พอเผาศพแล้วอะค่ะก็ไม่มีอะไร เออแต่ส่วนมาก จะมีเพื่อนคน จะมีเพื่อนคนที่สนิทกับเขาที่โทรไปหาเขาว่าฝันว่าเขามาบอกว่าเขาอยากกินน้ำเต้าหู้อยากกินโจ๊กให้ทำบุญให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมาฝันนานๆสักทีอะไรอย่างเง ี้ยส่วนมากจากที่ป๋องนั่งจัดรายการตรงนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเป็นสถิติเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกิน 50% นะหลังจากพอผ่านเรื่องของพิธีชาปนกิจนะฮะหรือว่าผ่านเรื่องของการเผาศพนะส่วนมากไอ้บรรยากาศอย่างเงี้ยที่น้องแนนพูดถึงก็จะค่อยๆจางไปนะค่อยๆหายไปนะ ค่ะ โอ้ เหมือนเขายังยึดติดกับคือเขานัดกับพวกแนนด้วยว่าต้องมาทำรายงานมาส่งรายงานพร้อมกันมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วยังไม่จบนะคะที่ตรงนี้แหละที่ไฟดับแล้วนั่นเล่าไม่ได ้แล้วจากนั้น ไม่สามารถได้เล่าแล้วจากนั้นก็มีกลิ่นธูปอะคลุ้งในห้องถ่ายเอกสารเลยค่ะพี่แต่ไม่ใช่ธูปที่อาจารย์อะดูดเพราะอาจารย์ไปปักธูปไกลมาก ครับ กลิ่นธูปคลุ้งเลยค่ะตอนที่ปิ้นงานก็คือพอปิ้นเสร็จกลิ่นธูปก็หายไป ครับ ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเรียนอีกคาบเรียนอีกคาบเรียนนึงคาบเรียนนี้แหละที่จะส่งรายงานเรื่องนี้แหละ เออ คุณครูอ่ะเขาก็จะมีคำถามในขนลุก เพรา ะว่ามันกระทบกระเตือนเนี่ยคุณครูเขามีคำถาม ว่า แล้วเขาให้ยกมือตอบว่ากลุ่มใครยกมือตอบก็จะได้บวกตรงหน้ากระดาษรายงานหน้าสื่อรายงานว่าบวกคะแนนสองคะแนนเนี้ยแนนก็ยกมือตอบแต่ว่าเพื่อนทั้งห้องอ่ะหันมาที่แนนกันหมดเลยครูก็วางช็อกวางไอ้ปากกาไว้บอร์ดแล้วหันมาแนนก็ตกใจว่าผิดเหรอคะแล้วถามเขาบอกว่าตอบถูกอาจารย์พูดว่าตอบถูก ครับ แต่ทุกคนได้ยินเหมือนครูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ง ่าพี่ป๋องหนูเสียงสั่นละ เดี๋ยวนะได้ยินเหมือนครูไหมคือ เขาไม่ได้ยินเสียงแนนค่ะเขาได้ยินแต่เสียงเอ๋งทั้งห้องเลยค่ะ ดี จริงค่ะพี่ป๋อง จริงเหรอคนลุก ว่าหนูสั่นหนูไม่ได้คนลุกอย่างเดียวหนูนั่งตัวสั่นอยู่คนเดียว ทุกคนในห้องรวมถึงครูได้ยินเสียงเป็นเหมือนเสียงน้องเอ๋ไม่ใช่น้องแนน ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมพี่ป๋องได้คิดว่ามีสาเหต ุ คือเก้าอี้ตรงที่เอ๋นั่งอะค่ะอยู่ข้างหน้าแนนแล้วแนนเห็นว่าว่างแนนก็เลยกระดึ๊บไปนั่งตรงที่เขา ครับ ค่ะแต่แล้วก็คนที่เดินผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้เห็นว่าเป็นแนนนั่งตรงนั้นเขาจะเห็นว่าเป็นเอ๋อะไรเงี้ยค่ะทุกวิชาค่ะถ้าเกิดแนนยกมือตอบอะเสียงที่ออกไปในขณะที่กำลังเรียนคือเพื่อนแบบอยู่กันไม่เป็นสุขแนนเองอะก็กลัวแต่แนนแต่ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินยังไง เออ แต่แนนเองก็มีสติแล้วแนนเป็นคนพูดเองอะค่ะพี่ป๋อง ก็มั่นใจว่า เป็นเสียง เราแต่ขณะที่คนอื่นฟังแล้วไม่ใช่เสียงเรา ไม่ใช่เขายืนยันกันเลยว่าไม่ใช่ใช่ค่ะ ครับ แล้วพอหลังจากนั้นที่โต๊ะตอนนั้นน่ะจนถึงวันชาปนกิจเลยนะคะคือมีพวงมาลัยวางทุกวันเหมือนกับมาเรียนด้วยกันนะมาด้วยกันนะมาเรียนด้วยกันนะไม่มีใครมาแย่งที่นั่งเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเลยอย่างน้องแนน ค่ะ รอทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่น้องเอ๋เสียใหม ่ๆมีอีกค่ะแล้วมีคนเห็นว่าเพื่อนคนนี ้ คือช่วงแนนไปไหนคือเกาะกลุ่มไปด้วยตลอดเลย แต่ว่าจะไม่มองหน้าใครคือจะเดินก้มหน้า ไม่สบตาใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทักไม่พูดทั้งที่ปกติเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากเขาเป็นคนน่ารักค่ะแล้วเรียนเก่งมากเขียนหนังสือสวยมากแล้ววันนั้นน่ะคือแนนเป็นคนจิตอ่อนนะคะพี่ของแนนเขียนหนังสือบนกระดานน่ะให้เพื่อนจดตามอ่ะคุณครูบอกว่าไม่ใช่เลยมือหนูเลยนะลูกซึ่งแนนก็ไม่รู้ตัวนะว่าแนนทำไมเขียนสวยซึ่งแนนเป็นคนที่เขียนหนังสือพอใช้ได้แต่ว่าไม่ถึงกับว่าเป็นตัวตรงเป๊ะอะไรอย่างเงี้ย ครับครับ แนนเป็นอย่างนั้นอ่ะอยู่สองสามวันที่โรงเรียนนะคะ เหรอ ใช ่อ๋อนี่มีข้อความหลายๆข้อความตรงกับที่พี่ป๋องอยากถามครับน้องแนนครับน้องเอ๋เนี่ยเขาผูกคอตายด้วยสาเหตุอะไรอ่ะ อ๋ออันเนี้ยแนนไม่ทราบจริงๆค่ะแต่ก็ที่สนิทกับเขาว่าน่าจะทราบแต่ว่าแนนไม่กล้าถามคุณแม่เขาค่ะอีกอย่างแนนไม่ได้ไปงานศพเขาด้วยแนนกลัว อ๋อเหรอ แนนกลัวจริงๆแนนยอมรับว่าแนนกลัวแล้วแนนไม่ได้สนิทกับเขามากๆคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันก็จริงแต่ในกลุ่มก็จะจับคู่แบบนี้ค ่ ะ ครับอ๋อฮะแล้วน่าเหตุการณ์อ ย่างแนนจะอยู่แบบในกลุ่มเดียวกันแต่ไม่ได้มาอะไรกันมากมาย ครับ แต่อีกคนน่าจะทราบ ในกลุ่มเนี่ยพยายามติดต่อแล้วแต่ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้ไม่รู้ตอนหลังจากเพื่อนอีกคนนึงที่บอกว่าเอ๋ผูกคอตายที่บ้าน ค่ะพอหลังจากทราบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วอะก็โทรไม่ติดอีกเลยนะคะพี่ป ๋ อง แล้วนี่กลับไป แต่ก่อนหน้านั้นโทรติดมีคนรับและไม่พูดเงียบ เ น ี่ ยค่ะ นะคราวนี้บองขอย ้ อน ไฟกระพริบ อะไรใจเย็นๆไฟไหน ลูกมานั่งข้างๆแม่ เน้น เขาเล่าเป็นวิทยาทานใครคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ถ้าใครฟังอยู่หนูเชื่อว่าเอยังอยู่ช่วยแผ่บุญให้เพื่อนหนูด้วยนะคะ เดี๋ยวน้องแน่ไฟอะไรไฟอะไรกระพริบ คือแนนออกมานั่งหน้าทีวีแล้วแนนเปิดไฟทั้งบ้านเลยแฟนแนนหลับอยู่ในห้องแล้วลูกชายแนนยังไม่หลับจังหวะที่แนนพูดบอกว่าก็คือหลังจากรู้ว่าทราบว่าเสียชีวิตแล้วโทรไม่ติดอีกก่อนหน้านั้นโทรติด ครับ หนึ่งอะค่ะพี ่ยังไงมันแวบใช่ไหม มันเหมือนไฟตกอะค่ะพี่ เหมือนไฟแบบวูบแล้วมันก็ติดขึ้นมา ใช่ค่ะ แต่ไม่ดับใช่ไหมฮะ ยังค่ะ เดี๋ยวนะตอนนี้น้องแนนอยู่กับใครอะ อยู่กับลูกชายค่ะ มันเหมือนลูกชายน้องพูดอะไรเข้ามาในโทรศัพท์ป่ะฮะ ใช่ค่ะน้องพูดบอกว่า โอเค ค่ะเสียงเบาๆเมื่อกี้ใช่ไหมคะเพราะว่าน้องแค่จะนั่งตากแดดแล้วค่ะพี่ตอนนี้ เพราะว่าพี่ต้องการยืนยันว่าสิ่งที่พี่ได้ยินในหูฟังไม่ได้ผิดเพี้ยนไงคือถ้าเมื่อกี้น้องแนนบอกว่าไม่มีเนี่ยพี่คงจะหัวใจหล่นลงไปที่ตะตุ่มละฮะแต่พอน้องแนนยืนยันว่า น้องแนนอีกทีนะคะน้องพูดทั้งเลยลูกโอเค โอเคโอ้โหเมื่อกี้ขนพึบขึ้นมาเลยอ่ะคือถ้าเมื่อกี้นึกในใจว่า ตัวเย็นทั้งตัวเลย นึกว่าถ้าถามแล้วน้องแนนบอกไม่มีใครอยู่ข้างๆตัวนั้นเนี่ยพี่จะแบบวูบเลยนะเมื่อกี้เนี่ยแต่พอบอกเป็นเสียง แนนยอมรับค่ะว่าแนนจะทรมานลูกทุกครั้งที่แนนเล่าเรื่องน้องปิดเสียงลูก ครับโอ้โหผมอยาก แนนจะทรมานลูกทุกครั้งน้องอยู่ข้างๆทุกครั้งหลังจากวันนั้นที่ไฟดับ เหรอคือเมื่อกี้มันมีความคิดแวบขึ้นมาเลยฮะนึกไปถึงเดี๋ยวนี้เขาจะมีใน IG ใช่ไหมอินสตาแกรมอะที่มันสามารถที่จะคอเห็นหน้ากันได้อะที่ผมเห็นวูดดี้อะเขาสัมภาษณ์ใครอะพวกศิลปินดาราหรือวันก่อนเห็นน้องนุ้ยอะที่เขาเหมือนคอไปหาน้องปอ AF อะนะครับคือถ้าผมสามารถคอไปหาน้องแนนตอนนี้ได้นะผมคงได้เห็นหน้าน้องแนนอะเห็นหน้าน้องแนนไม่พออาจจะเห็นไฟดับอะ แล้วพี่บอกหนูน้ำตาจะไหลหนูตกใจว่าเมื่อกี้มันเหมือนดับไปทุบหนึ่งแล้วติดขึ้นมาทันทีอย่างน ี้ ค่ะ น้องแนนฮะหนึ่งคำถามพี่บองสงสัยที่บอกว่ามีคนเห็นไปนั่งตรงนี้ก็เก้าอี้จาก6เป็น7ไปนั่งกินร้านนี้จากจาน6ชุดก็กลายเป็น7ชุดอยากรู้อะว่าเคยได้มีโอกาสถามคนที่บอกเห็นว่าเขาเห็นอะไรเห็นยังไง ถามค่ะเอารูปไปถามเลยค่ะคนนี้เลยค ่ ะ หรอ ค่ะแล้วน้องที่อุ้ยอะไรอ่ะลูก อะไร ไม่บอกหนูจะอะไรมันดัดรัดหน้าต่างกระจกบ้านหนูดังเปี้ยเมื่อกี ้น้องแนนอ่ะ ไม่บอกจริงๆค่ะ พี่ โหตัวเย็นเฉียวเลย จิตตกไปหมดเลยเนี่ยแล้วยังไงนะ เมื่อกี้หนูพูดถึงไหนแล้วนะคะ พี่ก็ลืมโอ้ดูเอา หนูกลับไปหาคำตอบเพื่อนอ่ะถือรูปเขามีรูปไปคือมีรูปสมัยก่อนน่ะโทรศัพท์มันยังเป็นปุ่มกดอยู่อะค่ะ ครับ ยังถ่ายรูปไม่ได้แต่ว่ามีรูปที่ถ่ายตอนแบบจบการศึกษามี ร ูปถ ่ ายสติกเกอร์แจกกันติดกระเป๋าตังค์กันเลยก็เลยไปถามอะค่ะว่าใช่คนนี้ไหม เ นี่ยค่ะ เป็นไง แต่ที่ยืนยันใช่ค่ะ ลักษณะเขาเป็นยังไง คนนี้แหละนี่แหละคนนี้แหละ หน้าตา ปกติใส่ชุดนักศึกษาหน้าตาสดใส หน้าตาสดใส ปกติ ใส่ชุดนักศึกษาโทษนะฮะน้องเป็นคนหน้าตาดีไหม น่ารักค่ะหน้าตาคมน่ารัก หน้าตาคม กลมปากได้น้อย รูปร่างเล็กหรือใหญ ่ตัวเล็กๆค่ะ เอาเหรอแสดงว่าทุกคนที่เห็นแล้วไปถามก็จะเห็นแบบนี้แหละ ใช่ค่ะเขาจะตัวเท่าๆกันกับเพื่อนสนิทเขาตัวเท่าหนูเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่าตอนแรกให้เขาเล่าก่อน ครับ พอเขาเล่าเสร็จแล้วเพื่อนก็รูปให้ดู เ ขาก็บอกใช่แต่พวกหนูว่าไม่ได้บอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมานั่งกลัวกันเองค่ะ โอ้เดี๋ยวนะนี่ผ่านมาร่วม20ปี ทุกครั้งที่พูดถึงจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่บ อกเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นแสดงว่าโทษนะน้องแนนเขายังไม่ไปไหนเหรอเอ้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาผูกคอตายเขาฆ่าตัวตายจิตวิญญาณเขาเลยไม่ได้ไปไหน มั้งคะ หรอ แล้วก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้มีอาการผิดปกติว่าเศร้าเสียใจเมินซึมอะไรกับเพื่อนไม่มีเลยนะคะ ครับครับ ก็พูดคุยเล่นกันปกติตอนขึ้นรถกลับบ้านเนี่ยย้ายกลับบ้านก็บอกมือบ๊ายบายอะไรกันปกติเลย ครับ โอ้ข้อความส่งมาเต็มเลยฮะคุณพ่อน้องทัศน์บอกว่าน้องเอ๋ก็มาทักทายนะครับแล้วก็คุณ B โฟโต้พี่ป๋องสวัสดีวันนี้เรื่องแรกก็หลอนสุดๆโหดกว่าโควิดก็เดอะช็อคนี่แหละนะครับแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าไฟกระพริบนี่หนังผีหรือพี่ป๋องนะครับแล้วก็ติ๊กพ่อน้องคุณบอกขนลุกเลยน่ากลัวที่สุดตอนไฟดับเข้าใจความรู้สึกเลยนะครับแล้วก็คุณธีระเมธบอกว่าผมได้ยินเสียงนะแต่ว่าเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้พี่ป๋อง ไม่เอาค่ะ ไม่มีเป็นเสียงลูกเสียงลูกน้องแนน เสียงลูกน้องแนนพูดค่ะลูกน้องแนนพูดเบาๆอยู่ข้างๆอยู่ตรงโทรศัพท์เลยเพราะว่าพอแนนพอไฟกระพริบปุ๊บลูกกระโดดมาเลยจะนั่งข้างๆจะนั่งตากแมนอยู่แล้วค่ะตอน โอ้ยน้องแนนอ่ะทำไมเราเจอกันทีไรมีแต่เรื่องน่ากลัวมีอีกไหมเนี่ย จริงๆอ่ะมีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแนนติดไ ป ก ่ อน อ่ะโอเคโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนนะเอาเรื่องเพื่อนคนนี้ก่อนนะเอาเป็นว่าผ่านกาลเวลามาร่วม20กว่าปีผู้ฟังฮะผมว่าถ้าเป็นไปได้ทั้งผมน้องแนนคุณผู้ฟังทุกท่านถ้าเป็นไปได้นะเราอาจจะต้องช่วยกันแผ่เมตตานะแล้วก็ตั้งจิต ให้เพื่อนด้วยนะคะ ตั้งจิตเป็นกุศลแล้วก็ให้กับเพื่อนน้องแนนคือน้องเอ๋คนนี้ที่จากไปก็แล้วกันนะนะครับโอ้เอาน้องแนนไงขอบคุณมากกับเรื่องนี้นะครับโอเควันนี้โชคดีที ่โอกาสหน้าเนี่ยจะส่งเรื่องไปใหม่นะ ได้เลยค่ะด้วยความยินดีค่ะต้องบอกว่าโชคดีที่วันนี้ผมไม่ไฟดับแค่ไฟกระพริบนะ ค่ะแต่แน่นะเกือบแล้วค ่ ะ อ้าวยังไงขอบคุณ บอกพี่ตั้มด้วยนะคะว่าตลอดรับฟังแล้วจบแล้วพี่ขวัญด้วย ได้เลยฮะฝากขอบคุณน้องแนนด้วยแล้วก็ลูกน้องแนนแล้วก็แฟนน้องแนนด้วยนะครับไม่มีอะไรนะโอเคนะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราจะมาติดตามเรื่องของคุณนัทกันที่บอกว่ามึงเห็นกูไหมสวัสดีครับคุณนัท ครับสวัสดีครับพี่ปอง นะฮะนัทครับตอนนี้นัทโทรจากที่ไหนครับ โทรจากสุขสวัสดิ์ครับ สุขสวัสดิ์นะตอนนี้น้องนัทอยู่กับใครอ่ะ อ๋ออยู่คนเดียวครับ เดี๋ยวนะตกลงเมื่อกี้ข้อความขึ้นมาเป็นชื่อต้อมไม่ใช่ใช่ไหม อ๋อนั่นพี่ชายคร ับ อ๋อ พี่ชายคือต้อมแต่นี่คือน้องนัทนะโอเคนะครับน้องนัทฮะเหตุการณ์นี้มันย้อนไปเมื่อ14ปีที่จังหวัดชัยภูมิแต่ว่าก่อนจะมาติดตามเรื่องนี้นะวันนี้น้องติดตามเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ อ๋อ YouTube อ่ะครับ สัญญาณเป็นไงบ้าง อ๋อโอเคเลยครับ สัญญาณดีนะนะครับพี่อยากให้แฟนรายการมาติดตามทาง YouTube เยอะๆนะเพราะว่าเสียงก็ได้ยินแล้วก็ได้เห็นท่าทางเขาเรียกว่าสีหน้าของผู้จัดด้วยนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันนะน้องๆ น้องนัทนะ คร ับ ผม ได้ถ้างั้นเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องฟังให้พี่ต้อมฟังให้แฟนรายการฟังหน่อยนะฮะว่าเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมึงเห็นกูไหมเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับนัท ครับพี่ป๋องจำโค้งสามเกลอได้ไหมคร ับ คุ้นๆน่ะ คุณคุณก็ที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องอีกเรื่องนึงมาเล่าให้ฟัง อ๋อเดี๋ยวก่อนนะโค้งสามเกลอเหมือนเราเพิ่งคุยกันเมื่อไม่นานนี่นี ่สักอาทิตย์กว่า ใช่ป่ะที่ตอนนั้นเหมือนกับมีอ๋อน้องนัทเองที่ค้างพี่ป๋องไว้เรื่องนี้ใช่ไหม ใช่คร ับ ไอ้ว่าโค้งสามเกลอนะ ใช่คร ับ เอ้าอยากฟังอยากฟังเป็นไงครับ ครับก็อย่างที่เล่าไปนะครับคือว่าผมใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วผมต้องเดินทางนะครับไปหาแฟนนะครับเดือนนึงก็สองสามครั้งนะครับเดินทางโดยรถทัวร์นะครับแล้วผมขอบอกลักษณะนิสัยของคนต้นเรื่องนะครับที่พาผมไปประสบพบเจอเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับไอ้น้องคนนี้นะครับชื่อบอยนะครับก็จะเป็นคู่เขยผมนะครับที่เคยบอกไปอะครับลักษณะนิสัยก็จะเป็นค่อนข้างคนขยันนะครับ คร ับ ทำงานประจำเสร็จช่วงเย็นช่วงหัวค่ำเนี่ยก็จะออกหาปลาครับหากบหาปลาตามวิถีชาวบ้านทั่วไปนะครับส่วนเรื่องผีสางนางไม้นี่คือเขาไม่เคยเจอเลยไม่กลัวนะครับครับแล้วก็ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ ฟังอยู่เลยฮะตั้งใจฟัง ครับถ้าคือไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยคือจะไม่พลาดเลยครับในการที่จะออกไปหาปลาเนี่ยครับครับนะครับก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะครับ ที น ี ้ผมก็เดินทางครับปกติครับวันนั้นเดินทางสักประมาณเที่ยงครับก็ไปถึงประมาณเย็นๆนะครับต้องบอกก่อนนะครับพี่ป๋องว่าผมเนี่ยเกือบทุกครั้งครับที่ผมเดินทางกับไปที่ชัยภู ม ิถ้าไม่ติดธุระอะไรเนี่ยผมก็จะไปกับเจ้าบอยทุกครั้งเหมือนกันในการที่ออกไปหาปลาแต่ไปเนี่ยไม่ได้ไปช่วยอะไรเลยนะครับแล้วแค่ไป ยืนเก๊กๆกลางๆจับปลาใส่ใส่คล้องอะครับ ครับ แล้วก็เจ้าบอยก็จะปรึกษาอะไรอย่างนี้ครับโอเคก็ตกลงครับคุยกันเรียบร้อยสักสองทุ่มกว่าครับผมก็นั่งอยู่กับแฟนนะครับทีนี้เจ้าบอยก็อยู่หน้าบ้านแล้วก็เปิดประตูเข้ามาส่งสิประมาณว่าโอเคจะไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับครับแฟนผมนั่งอยู่ด้วยก็เห็นแล้วก็ถามผมว่าคืนนี้จะไปหาปลากับบอยไหม ครับ ครับผมก็บอกว่าอ่ะไปครับแล้วผมก็เดินไปหยิบมีดดาบครับมันจะมีมีดดาบอันนึงครับเวลาออกข้างนอกไปที่ป่าเนี่ยเราก็จะเอาไปป้องกันตัวอะไรครับแล้วก็เดินไปแฟนผมก็พูดขึ้นมาว่าอย่าไปเลยคืนนี้ผมบอกรับปากรับปากจะบอยไว้แล้วไปไม่นานเดี๋ยวก็มาอะไรเงี้ย ครับ เขาก็ตอบกลับมาว่างั้นตามใจเตือนแล้วนะผมก็งงๆแล้วว่าเตือนแล้วนะคืออะไรครับก็โอเคก็เดินออกประตูไปก่อนที่จะออกเดินทางครับช่วงที่ผมกับเจ้าบอยก็กำลังเตรียมของถือนู่นนี่นั่นครับผมก็ได้เหลือบไปเห็นเรียกว่าอะไรนะผ้าปิดแผลครับเป็นที่เป็นแต่ผ้าครับของไม่เป็นของยี่ห้อแล้วกันนะครับก็คือเห็นที่ส้นเท้าของเจ้าบอยครับติดอยู่สามสี่อ่ะนะครับแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรครับ แล้วก็เดินออกไปครับเดี๋ยวบอกลักษณะครับคือบ้านแฟนก็จะอยู่เกือบท้ายหมู่บ้านนะครับแล้วเราต้องเดินไปจากบ้านเดินไปต้องประมาณ2กิโลครับ ครับ ครับระหว่างที่เดินไปครับก็จะคุยกันจับเทเหราคุยกันเรื่อยเปื่อยครับตามภาษาผู้ชาย ครับ ปรึกษากันนู่นนี่นั่นครับสองข้างทางก็จะเป็นป่าหญ้าป่าไผ่อะไรครับก็เดินมาได้สักกิโลกว่าครับพี่ป๋องเขามาเดินมาเจอทางแยกครับซึ่งจะบอกว่าทุกครั้งที่มาก็จะมาอย่างนี้ทุกครั้งนะครับก็จะมาอย่างนี้ก็คือว่าจะบอกก็จะพาเดินเบี่ยงขวาก่อนขึ้นไปเอาปลาที่บ่อน้ำเล็กๆก่อนโอเคก็เดินไปพอมาถึงจุดหมายเจ้าบอยก็จัดแจงลงเอาที่ดักปลาลงไล่ปลาเข้าอะไรครับส่วนผมก็จะยืนอยู่บนฝั่งผมก็มองรอบๆ คร ับ มองรอบๆทำไมคืนนี้มันแปลกๆนะแปลกๆในที่นี้คือทุกครั้งนะครับ เราจะต้องเห็นไฟแบบหมายมันซึ่งมันหมายถึงคนที่เข้ามาหาป่าครับแต่คืนนี้มองไปเห็นหนองน้ำเห็นปลาเห็นอะไรหลายๆอย่างแต่มันไม่มีใครมาหาปลาเลย คร ับ ครับแล้วคืนนี้นะครับมันเป็นคืนเดือนไงซึ่งเราก็จะเห็นอะไรได้ไกลสว่างใช่ครับผมก็เลยถามเจ้าบอยว่าม ันแปลกๆนะวันนี้มันไม่มีคนมาหาปลาเลยก็เอ่ยขึ้นมาระหว่างนั้นเจ้าบอยก็กำลังเอาปลาออกจากที่ดักปลาก็ตอบผมกลับมาว่าอ๋อพี่นัทอย่าไปสนใจนะพวกนี้มันปลอดแหกยิ่งมันทำให้ผมก็ยิ่งงงเข้าไปอีก อ ะไรคือทำว่าอะไรคือปลอดแหกสำหรับผมนะณเวลานั้นนะและเป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับเจ้าบอยโยนปลาขึ้นมาก ็ คือโยนปลาขึ้นมาให้ผมก็เก็บใส่คล้องผมก็ลืมตรงนี้ไปพอเสร็จธุระจากตรงบ่อเนี้ยปุ๊บเราก็จะเดินย้อนกลับขึ้นไปตรงแยกเพื่อที่จะเดินตรงไปครับพอเดินตรงไปนะครับพี่ป๋องสัก100เมตรนะคร ับ ก็จะเป็นที่ของใครสักคนนะครับค ือ เขาก็จะปลูกต้นตาลต้นตาลไว้แล้วเขาก็จะล้อมรั้วพอหลุดจากตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นคันนาก็จะเป็นคันนาของชาวไร่ชาวนานะครับถนนก็เป็นถนนดินนะครับพี่ป๋องนึกออกนะครับก็เลยความกว้างก็ไม่น่าเกิน3เมตรครับก็รถวิ่งมอเตอร์ไซค์วิ่งได้ครับครับแล้วทีนี้ตอนนี้นะครับถ้าลักษณะเลยนะครับผมลองหลับตานึงนะคร ับ มันจะเป็นเส้นคู่ขนานกับถนนตำบลที่ผมบอกพี่ป๋องว่าเป็นที่จะตรงไปโค้งสามเกลือครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าถนนนี้มันอยู่ข้างถนนสามเกลือมันอยู่ข้างบนแต่ถนนเนี้ยมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ในคันน า ระยะห่างประมาณสัก500เมตรครับถ้าเกิดห่างจากกันครับโอเคครับจะบอยก็แจงมันจะมีเบ็ดคันเบ็ดเล็กๆครับที่เป็นเสียบตามคันนาครับก็เป็นเสียบ เสร็จก็คันนี้ก็กลับมาทางซ้ายคันนี้หันหน้าเข้าทางถนนครับเจ้าบอยก็ลงไปหวานแหอยู่ๆหวานไปก็จับปลาขึ้นมาแล้วก็อยู่ๆเจ้าบอยก็เอ่ยขึ้นมาว่าพี่นัทกลัวผีไหม เอา ผมนะครับโดยการที่ส่วนตัวนะก็ไม่กลัวครับแต่ก็ไม่ลบหลู่ครับโดยการที่ผมเนี่ยไปไหนในกลางคืนเนี่ยผมก็ถือมีดดาบที่ผมบอกครับไปด้วยนะครับผมไม่บอกอ๋อผีเนี่ยไม่กลัวหรอกแต่ไม่ลบหลู่นะแต่ถ้าเข้ามาใกล้ๆเนี่ยฟันก่อนนะครับก็ยังพูดติดตลกอะครับแล้วพูดติดตลกก็ขำเฮฮาไปครับครับเสร็จปุ๊บจังหวะเดียวกับที่ความคิดนะครับของพี่ป๋องความคิดคือไอ้คำว่าโอ้ยอย่าไปสนใจเลยพวกนั้นมันปลอดแทนเนี่ยมันก็ทิ่มเข้ามาในหัวพอดีครับผมก็เลยถามเจ้าบอยว่าสรุปไอ้ที่ว่าปลอดแทนเนี่ยมันอะไรกันหรอไอ้เจ้าบอยก็ปึ๊บไปนิดนึงครับหยุดไปนิดนึงก็บอกเดี๋ยวก็รู้พี่อีกไม่นานหรอก เออ ยุคเขาพูดว่าเดี๋ยวก็รู้พี่อีกไม่นานหรอกว่ามันจริงหรือไม่จริงครับบอกเดี๋ยวก็รู้พี่อีกไม่นานหรอกว่าจริงหรือไม่จริงอะไรประมาณนี้เสร็จปุ๊บอ่ะก็คุยกันสับเพเหระผมตัวผมตอนนี้ก็อยู่บนฝั่งเจ้าบอยเนี่ยอยู่ในคันนาก็คือหวานแหเสร็จได้ก็โยนปลาขึ้นมาครับผมก็มองบรรยากาศรอบๆอีก คร ับเฮ้ยผมก็เอ้ยตรงนั้นว่าทีนึงแล้วนะว่าไม่มีคนมาหาแต่ตรงเนี้ยคนมันต้องเยอะกว่าตรงนั้นนะมันต้องมีคนมาแต่มองไปยังไงมันก็ไม่มีคนครับพี่ป๋อง ก็เท่ากับว่า แปลก คือไม่มีเลยก็เท่ากับว่าเหลือเรากับไอ้เจ้าบอย2คนเอง ใช่ครับผมคือมีแค่ผมกับเจ้าบอยสองคนเสร็จระยะเวลาก็ผ่านไปครับระหว่างที่เจ้าบอยกำลังงมแผลอยู่ครับผมก็มองตรงขึ้นไปทางถนนครับผมก็เห็นลักษณะครับคนครับกำลังเดินมาครับเห็นเป็นโอ้คืนเดือนไงนะครับคือเห็นแต่ไกลเลยครับคือเห็นเลยว่าเนี่ยเป็นคนแหละแต่ทีนี้มันผิดรูปครับ ครับ คือเราเห็นหัวเนี่ยมันเอียงมาด้านซ้ายนะ ครับ ด้านซ้ายเขาคือด้านขวาเราเพราะว่าตอนนี้เราหันหน้าเข้าหากันนะครับเสร็จปุ๊บเราเห็นมันคล้ายๆคนแบกของคร ับ พี่ป๋อง คร ับ แบกของแบกลังนะครับพี่ป๋องคือหัวเขาก็ต้องเอียง ใช่ คร ับ ใช่ใช ่หันหน้าเข้ามาปุ๊บผมว่านี่มีเจอคนละแต่ก็แอบคิดว่าทำไมเขาไม่มีฟงไม่มีไฟแต่ก็ไม่ได้อะไรก็เลยหันมาบอกเจ้าบอยว่าบอยเนี่ยมีคนเดินมาทางเราไอ้เจ้าบอยก็ได้ยินปุ๊บก็สตันหน่อยหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินจากแล้วก็ปล่อยแหครับแล้วก็เดินข้ามเดินเข้าฝั่งครับแต่ตัวนี่ยังอยู่ในน้ำครับช่วงอึดใจเดียวครับไอ้เจ้าบอยเนี่ยก็ส่องไฟไปทางคนนั้นนะครับปุ๊บแต่ว่าตัวผมเนี่ยมองไม่ทันครับพี่บอกก็เลยไม่เห็นพอเจ้าบอยส่องไปปุ๊บก็ดับไฟเลยทันที คร ับแล้วก็พูดกับผมว่าพี่นัทเดี๋ยวตามผมมาเจ้าบอยก็เดินเลาะขึ้นตรงคันนาครับแล้วก็เดินไปคันนาที่สองครับผมก็ตอนนั้นในใจผมนะครับพี่ป๋ อง คิดว่าเจ้าบอยเจอคู่อริหรือเจอโจรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับครับคือเรามีเหตุมีผลอยู่ครับตอนนั้นเราก็สงสัยมันจะหลบเขาไม่อยากคุยกับเขาอะไรประมาณนี้ครับผมก็เดินตามไปครับแล้วเจ้าบอยก็ตัวเนี่ยก็จะข้ามไปอยู่ในคันนาที่สองครับแล้วที่ผมก็นั่งยองๆลงครับกำลังก็เจ้าบอยก็บอกว่าพี่นัทจะต้องพูดอะไรนะมีอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนี่ยิ่งทำให้เราชัดเลยว่าเออนี่มันจะโจทย์แน่อะไรประมาณนี้เราก็โอเคครับเราก็โอเคเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรอยู่แล้วเรามาครับเสร็จทีนี้เราก็หันหน้ากลับหันหลังกลับมาเพื่อที่จะหันหน้าเข้าฝั่งครับครับก็นี่ก็ภาพที่เห็นนะครับคือระยะมันประมาณไม่เกิน30เมตรนะครับเพราะว่าเขาเดินมาละ20 30เมตร คร ับ คืนเดือนไงนะครับพี่ผมลักษณะคนเดินแบกของซึ่งเราจะไม่เห็นหัวคนแบกของแบกหลัง ครับ ซึ่งเราจะไม่เห็นหัวเขาแน่นอนเพราะอะไรครับ เพราะลังมันจะบังถูกไหมครับ อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ เพราะลังมันจะบังมัน ใช่ เพราะเราอยู่อีกฝั่งนะเราอยู่ทางฝั่งนี้แต่ลังมันจะลัง คร ับ แต่การเดินครับพี่ป๋องเดินยังไงไม่มีเสียงครับ เออ คือตัวผมเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครับ ครับ เพราะผมไม่รู้ครับ แต่ไอ้เจ้าบอยนะครับมือเนี่ยครับหยิกหัวไหล่ซ้ายผมนะครับบิดทั้งหยิกผมผมเหมือนผมก็บอกรู้แล้วรู้แล้วแต่ตอนนั้นคือเราแน่ใจแล้วครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่มนุษย์อย่างเราแน่นอน ครับ เดินไม่มีเสียงแล้วก็ค่อยๆเดินแบกไปลักษณะแล้วก็ดูครับว่าจนรับตาจนพ้นจากรั้วของต้นตาลนะครับที่เขาปลูก ครับ ต้นตาลดูครับเขาก็เดินผ่านไปครับ คนเดียว เดินมาคนเดียวครับ คนเดียว แล้วเดินมาไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยครับก็คือเดินมากับแสงจันทร์ผมก็ตอนนั้นมาแล้วครับความคิดมาแล้วครับว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่คนละพอลักษณะการเดินเนี่ยเดินก็เหมือนคนครับแต่ไม่มีเสียงและระยะเราไม่ได้ห่างกันมากครับ ที่บ อกทีนี้ผมก็ถามนะเฮ้ยบอยนี่มันอะไรเนี่ย ใ ครพี่เดี๋ยวค่อยคุยกันพี ่ ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวโอเคไม่ไหวแล้วยังไงกลับบ้านพี ่ อ้าวทีนี้พี่กลับบ้านครับคำว่ากลับบ้านมาแล้วครับแล้วเราจะกลับยังไงครับพี่ป อ มันมีอยู่สองทางเลือกครับ คือ ทางเลือกที่หนึ่งคือก็ต้องเดินตามพี่คนที่แบกลังเข้าไปทางเลือกที่สองก็คือเดินขึ้นไปจนถนนใหญ่แล้วก็อ้อมเข้าที่จะต้องผ่านโค้งสามเกินแล้วก็ย้อนเข้ามาพี่บอกว่าไกลไหมครับ ไกลสิ ฮะไกลครับเพราะเราเหมือนกับเรายิ่งเดินมันยิ่งไกลมัน ใช่ใช ่ครับแต่ณเวลานั้นมันไม่ไหวแล้วครับก็สรุปกันว่าก ็ จะเดินตามพี่เข้าไปครับ เลือกทางหนึ่ง จะกลับบ้าน เลือกทางที่หนึ่งนะคือเดินตามพี่เข้าไปนะ ใช่ครับแต่ระยะห่างเวลานั้นก็สักประมาณสัก20นาทีได้ครับที่เขาเดินไปแล้วนะครับ ครับ เราก็ได้ทำการตกลงกันนะครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราจะไม่วิ่งเราจะไม่ทิ้งกัน ครับ แล้วเราจะค่อยๆเดินไปเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างครับโอเคก็ตั้งท่านะครับครับก็จะเดินกลับครับเจ้าบอยเนี่ยคือไม่เอาอะไรกลับเลยครับนอกจากของใส่ปลาที่ได้ปลามา 4-5 ตัวเจ้าบอยถือแล้วก็มีไฟส่วนแหส่วนอะไรเนี่ยอยู่นั่นหมดเลยครับไม่เอาไปเลยครับฮัลโหลครับครับเจ้าบอยก็เปิดไฟครับส่องลงที่พื้นไม่ได้ส่องไปนะครับส่องลงพื้นครับแล้วก็เดินลักษณะการเดินไปนะครับ ผมจะอยู่ทางด้านซ้ายเจ้าบอยอยู่ทางด้านขวาเจ้าบอยจะเดินชิดกับรั้วต้นตาลนะก็เดินกันไปครับระหว่างที่เดินไปครับได้ยินเสียงครับเสียงบางอย่างเสียงดังตึกตึกตึกตึกเสียงไอเราเนี่ยได้ยินแล้วแต่เราทำเป็นไม่ได้ยินและเราก็ไม่มีการสนทนากันยกเว้นภาษากายภาษากายในที่นี้คือได้ยินอะไรปุ๊บมันจะบีบมือจะเพราะว่าตอนนี้มันเคียงบ่าเคียงไหลกันอยู่ครับครับยิ่งเดินเสียงยิ่งดังครับพี่บอกยิ่งดังขึ้นดังขึ้นคราวเนี้ยเราต้องผ่านแยกถูกไหมครับพี่บอกเพราะว่าเราผ่านมาผ่านแยกพอเดินมาถึงแยกครับพี่บอกอ๋อคือมันชัดเจนครับ คือ สิ่งที่เห็นตอนนั้นนะครับตอนแรกคือเห็นด้วยหางตาก่อนนะคร ับ หางตาซ้ายของผมครับคือเห็นเป็นลักษณะคนนะครับนั่งอยู่บนหลังนะครับแล้วการนั่งของเขานะครับ ครับ ชันเข่าซ้ายครับพี่ป๋องนะนั่งหันหน้าไปทางที่เราหันหน้าไปเลยครับชันเข่าซ้ายขาขวานะครับหย่อนลงแล้วเอาส้นเท้าในกระแทกตึกตึกตึกเป็นจังหวะครับพี่ป๋องณเวลานั้นนะครับไอ้เจ้าบอยนะครับพอเห็นนะครับอย่างนั้นครับตัวเก่งนะครับสับปั้นนะครับตัวเก่งอะคือเรารู้เลยครับว่าไอ้คนปากดีที่ไม่เคยเจอแล้วอะไรประมาณนะครับเสร็จปุ๊บผมก็พยายามแบบล้างนะครับเหมือนกับว่าเราเดินคู่กันมาผมก็พยายามเอาขาไก่เพื่อให้เดินต่อครับตอนนี้นะครับตัวผมเนี่ยกับตัวพี่คนนั้นนะครับไม่เกิน5 เมตรครับพี่ผม นิดเดียว ความห่างนะครับไม่เกิน5 เมตร ใช่ครับ นิดเดียวครับไม่เกิน5 เมตรคือถามว่ากลัวไหมกลัวครับแต่ถ้าผมกลัวอีกคนนี่คือไปเลยครับกระเจิงเพราะว่าเจ้าบอยนี ่ เตรียมที่จะไปได้ทุกเมื่อครับแล้วมันสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็ตามมาครับพี่มันก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่าเป็นภาษาใต้นะครับมึงเห็นกูไหมแต่ผมพูดไม่เหมือนนะครับแต่เป็นภาษาใต้สำเนียงของเขาเลยครับ เดี๋ยวนะพูดว่าอะไรนะ มึงเห็นกูไหมก็ประมาณภาษากลางคือมึงเห็นกูไหม โอ้ครับคนลูกครับอืมอืม ครับคือพูดมาครั้งแรกปุ๊บไอ้เจ้าบอยนี่หยุดกึ๊กขึ้นมาอีกรอบ ครับ ก็คือแบบว่าไปต่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย โอ้ย ครับเสร็จคราวนี้ผมก็พยายามล้างครับผมเนี่ยผมนี่ต้องกลัวมากกว่ามันนะครับเพราะผมอยู่ใกล้มาก ใช่ใช ่ครับแต่ทีนี้ครับโอเคก็พยายามฝืนครับเสียงรอบที่สองดังขึ้นมาดังกว่าเดิมครับพูดประโยคเดิมครับมึงเห็นกูไหมเท่านั้นนะครับพี่ป๋องไอ้เจ้าบอยนี่สติหลุดเลยครับ ครับ สติหลุดวิ่งกระเจิงครับ ครับ ครับโอ้โหสวมตีนแมวครับก่อนแล้วผมจะอยู่ทำไมครับพี่ป๋อง ครับ ผมก็ต้องตามไปติดๆนะครับพอวิ่งกันไปถึงปุ๊บโอ้โหผมเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยอะไรไม่อะไรเกิดขึ้นมันเป็นคำถามที่อยู่ในใจแล้วครับ พอวิ่งไปถึงบ้านครับผมก็หอบแล้วก็ต่างคนต่างหอบครับผมก็ถามเฮ้ยนี่มันอะไรบอยนี่มันอะไรแล้วระหว่างที่นั่งหอบนั่งคุยกันอยู่เนี่ยครับแฟนผมเนี่ยครับไม่รู้มายืนอยู่ประตูตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็พูดมาประโยคนึงครับเจอกันใช่ไหม อันนี้หลุดมาจากปากแฟนใครแฟน ผมเนี่ยนะครับ แฟนนัดนะ ที่เขาเตือนผมมาครับว่าคืนนี้อย่าไปครับเขาก็พูดแบบว่าเจอกันใช่ไหม เดี๋ยวแสดงว่าแฟนเราต้องรู้ดิ รู้ครับเดี๋ยวมันจะต้องเดี๋ยวจะเฉลยทีหลังกันเลยครับครับที่เจ้าบอยนะครับไอ้ไม่ใช่แค่แฟนหรือไอ้เจ้าบอยนี่ก็รู้ครับไอ้เจ้าบอยก็พูดขึ้นมาต่อไปเลยครับเต็มๆครับพี ่ ครับเสร็จครับโอ้โหผมก็คือรู้กันทั้งคู่นะครับมีผมเนี่ยครับที่ไม่รู้ว่าผมใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพ ครับ ทีนี้ครับมันก็คราวนี้ก็มาไล่เรียงเรื่องครับโอ้โหพอปุ๊บปั๊บขึ้นมา ครับ และก็ครับเดี๋ยวก็จะบอกว่าคนเนี้ยเป็นใครคือจำได้ครับปองที่บอกว่า ครับ ไอ้เจ้าบอยเนี่ยไม่ได้ไปหาปลาประมาณ3วันเพราะว่าเจ้าบอยเนี่ยมันเหยียบแก้วครับเหยียบแก้วครับส้นเท้าเหยียบแก้วลงน้ำไม่ได้ครับ ครับ แล้วทีเนี้ยพักพวกครับที่เขาหาปลาครับเขาโทรมาบอกมาแล้วครับมาเล่าให้มันฟังว่าเขาเจอกันครับแต่ด้วยความไม่กลัวครับ ครับ ผมไม่กลัวผมไม่รู้ว่าไม่กลัวจริงหรือว่าเอาผมไปด้วยเนี่ยคือต่อให้เจอก็คงเอาผมไปเจอด้วยอย่างเงี้ย อ๋อเดี๋ยวก่อนนะที่เล่าให้ฟังว่าเข้าไปตรงนั้นแล้วไม่มีเจอใครเลยอ่ะ ใช่ครับไม่เจอ ผมรู้แล้วโอ้โหแสดงว่า พวกเขาเนี่ย ใช่ มาเตือนแล้วครับ ครับ ว่าเนี่ยเขาเจอกันนะเขาเจอผีลักษณะนี้นะแล้วก็คือก่อนหน้านั้นอ่ะไอ้เจ้าบอลมันไม่ได้ไปครับ ครับ บอลเพราะว่ามันเหยียบแก้วมันลงน้ำไม่ได้ครับ เออครับ แล้วจังหวะว่ามันหายวันที่ผมไปพอดีครับมันอยากไปมันก็ติดพาร์ตเตอร์แล้วมันก็ชวนผมไปนะครับ ครับ แล้วทุกอย่างมันก็เริ่มอ๋อมาเรื่อยๆว่าครับแล้วทีนี้ก็พอเล่ามาอ๋อเขาเตือนแล้วด้วยประโยคที่ว่าเขาเตือนแล้วด้วยว่าเขาเจออย่างนี้แต่ด้วยความที่ผมไม่กลัว คร ับ แล้วยังพูดอีกมาว่าผมไม่เป็นไรถ้าเจอก็ไม่ได้เจอคนเดียวพ ี่ นัทก็เจอด้วย ครับ พี่นัทก็ไม่กลัวไม่ใช่หร อ ประมาณนั้นเสร็จก็คราวนี้ก็ถือว่าหลายๆคนก็อยากรู้ว่าเนี่ยคนคนเนี้ยเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าสถานที่ที่เจอ ค ือที่ชัยภูม ิ แต่คนนี้เป็นคนใต ้เป็นคนใต้ ใช่ครับเป็นคนใต ้แต่ชัยภูมินี่คืออีสานนะ ใช่ครับผม ครับ ก็คือว่าพี่คนเนี้ยคือมารู้ที่หลังนะครับต้องบอกก่อนนะไม่ใช่ว่ารู้เลยนะครับวันนั้นนะไม่ใช่ครับพี่คนเนี้ยเขาก็ได้เมียนกลุ่มอีสานนะครับต่างหมู่บ้านนะครับ ครับ ต่างหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วทีนี้คือเขาทะเลาะกันนะครับเขาก็มางอเมียเขาเมียเขาก็ไม่โอเครอบแรกไม่โอเคเสร็จกลับไปอีกรอบหนึ่งไปกินเหล้ามาก ินเหล้าเสร็จกลับมาง้อยรอบก็ไม่โอเคแล้วทีนี้ก็ไปเจอนักเลงหมู่บ้านนะคร ับ นักเลงหมู่บ้านก็โทษนะครับก็ซ้อมกระทืบตายครับแล้วก็เอาศพครับมาทิ้งไว้ตรงคันนาที่ไอ้เจ้าบอยไปหานะครับ ครับ แล้วทีนี้ก็อย่างที่บอกครับเจ้าบอยมันไม่ได้ไป3วันก่อนนั้นพักพวกไปเขาว่าเจอโทรมาเล่าฟังก็ไม่เชื่อเขานะครับแต่จะบอกว่าวันที่ผมไปนะครับพี่ปองศพของผู้ชายคนนั้นนะครับยังอยู่ที่วัดนะครับ อ๋อเหรอ แต่ผมไม่แต่ต้องบอกนะครับว่าที่ผมรู้มานะที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้นับถือพุทธนะครับเขาเป็นอีกศาสนาหนึ่งนะครับเขารอเพื่อที่จะให้ญาติพี่น้องเขานะครับมารับศพไปทำพิธีตามศาสนาครับใช่ครับ คือไปมีเรื่องคนแถวนั้นแล้วก็โดนทำร้ายจนเสียชีวิต ใช่ครับแล้วเหมือนอำพรางศพอะครับเอาศพมาทิ้งอีกหมู่บ้านนึงอะครับ โอ้โหไปทิ้งตรงคันนาที่คนก็ชอบไปหาปลากันนะ ใช่ใช่ครับ ซึ่งคนแถวนั้นอะรู้แต่ว่าไอ้น้องบอยเนี่ยพอดีบังเอิญเจ็บ มันเจ็บมันก็รู้ครับพี่ป๋อง แต่ก็ไม่ยอมบอกเราม ันไม่บอกเราก็มันบอกว่าอยากจะเอาผมไปเผชิญชะตากรรมด้วยถ้ามีจริงถ้าเจอจริงอะไรประมาณนี้ ก็พี่ถึงบอกว่าอ๋อพี่รู้แล้วตอนที่บอกไปตรงคันนาแล้วทางฝั่งซ้ายก็ไม่เจอใครฝั่งขวาก็ไม่มีใครเอ๊ะทำไมบรรยากาศมันเงียบมากอยู่กับสองคนที่ผมถามว่าไอ้ตกลงมีแค่กระบอยใช่บอกก็อยู่สองคนแสดงว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขารู้กันแล้วแต่ไอ้เจ้าบอยมันน่าโดนตี มันน่าโดนมากครับแฟนผมยังรู้อะครับพี่บอกแฟนผมไม่ได้เป็นคนหาไร่ทำไร่ทำนายังรู้ครับคือเขารู้กันทั้งนั้นนะเพราะว่าศพเนี้ยก็เหมือนว่าศพชายแปลกหน้าต่างหมู่บ้านใช่ไหมครับมาเนี่ยเขาก็ต้องพอมีคนตายปุ๊บเขาก็จะต้องประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยญาติใครญาติใครอะไรประมาณนี้ครับ โหดมากโหดจริงเออนะครับก็คือเป็นชาก็เรียกว่าชายต่างถิ่นแล้วมาเสียชีวิต ใช่ครับใช่ครับ ไม่แล้วผมถามไปสิมันผ่านมาเวลาก็หลายปีแล้วเนาะตอนนั้นพอจะได้ยินบ้างไหมฮะว่าเขาจับคนร้ายได้ไหมอ่ะ อ ๋ อจับได้หมดแล้วครับ เ พราะว่าใช่ก็โหถ้าสมัยนู้นนะครับพี่ป๋องคือนักเลงหมู่บ้านมันมีไม่กี่คนหรอกครับเป็นหมู่บ้านนี้ใครคุมเลยแต่ว่าจับได้หมดครับจับได้หมดใช่ครับ ไปทำร้ายเขาทำไมก็ไม่รู้ว่าม ันก็คือเท่าที่รู้มาก็คือเมาไปด้วยแล้วก็ไปพูดจาไม่ดีด้วยแล้วคนต่างถิ่นนะครับก็คิดแล้วก็ตามสภาพอะครับ นี่นะตอนที่พี่ป๋องขนลุกสู้เลยนะตอนที่เขาพูดว่ามึงเห็นกูไหมเป็นสำเนียงใต้ ใช่ครับ อันนี้แบบโอ้โห ผมนี่ใจสั่นครับพี่ป๋องแต่ว่าณเวลานั้นมันอีกคนนึงมันช็อตไปแล้วครับคือเราต้องแข็งนะครับเพื่อที่จะไปให้กันรอดนะครับ ครับมึง ผมกลัวไปตกน้ำตกท่าทางอื่นตายตามเข้าไปนะไม่ได้นะครับ ผมพยายามจะพูดสำเนียงใต้ไม่รู้ว่าผมพูดถูกพูดผิดนะมึงเห็นกูไหม ใช่ใช่ครับ มึงเห็นกูไหมโอ้โหโอ้โหเห็นสิฮะโอ้โหห่างกันแค่นั้นเองอ่ะ ครับมันแค่โอ้โห โอ้ ยแค่นี้นะครับพี่ป๋อง ครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ไหมนัด เหตุการณ์ทั้งหมดครับพี่ป๋องที่ว่าหนักกว่าครั้งแรกครั้งแรกยังทีดีครับ เออแต่ว่าพอมันมีประเด็นนึงก็คือไอ้ตรงโค้งสามเกลออันนั้นเคยเล่าพี่ป๋องฟังยังว่าไอ้สามเกลอนี่มีที่มาที่ไปยังไงอ่ะ แล้วพี่ถามแล้วครับเรื่องที่ว่ามีชุดแรกที่ตายก็เป็นเพื่อนกันครับสามคน พี่เคยถามแล้วใช่ไหม ใช่ครับ เออพี่เป็นคนที่ความจำสั้นมากเลยนะความจำ คือแต่พี่ป๋องยังทำได้จังจำได้เพราะว่าพี่บอกว่าถ้าพูดสามเกอร์มาเนี่ยจะอาจจะจำได้แล้วพี่ป๋องก็ยังจำได้ ใช่ใช่แต่ก็เป็นความจำของคนแก่นะคนแก่ด้วย53นะมันก็คงจำไม่ได้ไม่ทั้งหมดหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออโอ้สนุกมากนะฮะขอบคุณมากเลยน้องนัทนะก ับ เรื่องนี้นะแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นนะนะฮะโทรศัพท์มาเล่ามาแชร์กันใหม่นะครับ ได้ครับ ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากยกนิ้วโป้งให้เลยฮะยอดเยี่ยมมากขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ สวัสดีคุณผู้ฟังรายการเดอะช็อคทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเดอะช็อคสตอรี่และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับเดอะช็อคสตอรี่ในคืนนี้หยิบยกเอาอีเมลของคุณนบกับเรื่องวันขึ้นกะเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นกับตัวคุณนบเอง คุณนบเล่าให้เราฟังว่าเมื่อปี2548ตัวเขาเคยเป็นพนักงานขับรถบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอแก่งคอยวันนั้นเป็นวันที่คุณนบลงกะแต่บังเอิญคู่กะที่ทำกันอยู่มีธุระด่วนเลยต้องให้คุณนบขึ้นกะแทนแล้วบังเอิญว่างานที่ได้รับนั้นต้องออกตอนตีสี่ซึ่งในขณะนั้นตัวคุณนบเองอยู่ที่ห้องพักย่านหนองจอกกับครอบครัวตัวเขาต้องออกเดินทางจากห้องพักไปขึ้นกะตอนนั้นเริ่มเดินทางประมาณตีสองครึ่งเพื่อให้ทันกับงานที่จะออกตอนตีสี่ช่วงขณะนั้นคุณนบบอกว่าขับรถตามเส้นทางมาผ่านคลอง12ถึงคลอง13ถนนเส้นนั้นเวลานั้นไม่มีรถสวนกันแม้แต่คันเดียวซึ่งตัวเขาก็ไม่คิดอะไรเพราะเป็นเส้นทางที่ใช้อยู่บ่อยๆตอนนั้นก็ขับรถมาเรื่อยๆมีเวลาเหลืออยู่ก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรจนมาถึงทางแยกที่จะเข้าวัดวัดหนึ่งในขณะนั้นเองคุณนบเล่าให้เราฟังว่าเขามองเห็นข้างหน้าซึ่งมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่หนึ่งคันเห็นมีคนอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด3คนตอนนั้นรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นวิ่งอยู่ข้างหน้ารถเขาจึงค่อยๆขับแซงขึ้นไปแบบช้าๆจังหวะที่รถกำลังขับใกล้มอเตอร์ไซค์เข้าไปเรื่อยๆสิ่งที่ทำให้คุณนบเห็นและชัดขึ้นก็คือ3คนนั้นคุณนบเห็นคนหลังสุดนั่งเกาะคนกลางแต่หัวหันกลับมาด้านหลังส่วนคนกลางไม่มีขาแต่มองไม่เห็นใบหน้าแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนที่ขับนั้นไม่มีหัวคุณนบตกใจมากเอามือมาคว้าพระที่คอปรากฏว่าตอนนั้นหาพระในคอไม่เจอตกใจตอนแรกคิดว่าลืมไว้ที่บ้านนึกขึ้นได้วางไว้ที่คอนโซลหน้ารถไปคว้าพระมาใส่ที่คอและตอนนั้นก็เริ่มท่องบทสวดบอกก่อนเลยว่าชั่วโมงนั้นคุณนบไม่มีสติเลยนึกอะไรไม่ออกท่องบทสวดมนต์มั่วไปหมดชั่วโมงนั้นคิดอย่างเดียวว่าพยายามต้องเรียกสติมาให้ได้รถเจ้ากรรมคันเร่งของรถก็เหยียบไม่ขึ้นด้วยความตกใจกับภาพที่คุณนบเห็นจึงทำให้รถของเขาวิ่งผ่านวิญญาณ3ตนนั้นอย่างช้าๆพอผ่านมาได้ตัวของเขาก็รวบรวมสติดึงสติกลับมาอีกครั้งเพื่อไปพ้นจุดนี้จังหวะนั้นเองพอสติกลับมาคุณนบก็เลยกลับหันไปมองปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนั้นค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นมาคุณนบหันไปทางซ้ายรถคันนั้นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้รถเขาค่อยๆมาเทียบข้างทางด้านซ้ายตอนนี้ตัวเขาเห็นวิญญาณของทั้ง3คนอย่างชัดเจนเพราะรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นตีขนาบข้างมากับรถของเขาเขาเห็นคนที่นั่งอยู่ตรงกลางยกมือขึ้นมากวักมือเรียกเขาและตอนนั้นก่อนที่สติของเขาจะเตลิดคุณนบกลั้นใจรวบรวมสติครั้งหนึ่งเหยียบรถหนีออกมาจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดตอนนั้นเขาบอกกับเราว่าหัวใจของเขาหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มคิดอย่างเดียวขอให้พ้นจุดนั้นมาให้ได้พอขับมาได้สักพักผ่านจุดนั้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นตัวเขาจากเคยวิตกกังวลมากๆก็เริ่มรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนึกขึ้นได้เลยจับโทรศัพท์โทรกลับไปหาแฟนที่อยู่ที่ห้องพักแถวหนองจอกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แฟนฟังแล้วขอให้แฟนคุยโทรศัพท์เป็นเพื่อนกับเขาไปตลอดทางแล้วตอนนั้นตัวเขาก็ถามแฟนว่าเธอวันนี้มันวันอะไรแฟนก็ตอบกลับว่าเป็นวันโกนได้ยินอย่างนั้นคุณนบถึงก็ถอนหายใจฮึกใหญ่แฟนบอกว่าขับรถใจเย็นๆตอนนั้นคุณนบกับแฟนก็คุยโทรศัพท์กันไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายอย่างปลอดภัยคุณนบบอกกับเราว่าวันนั้นทำงานเข้ากะขับรถอย่างไม่มีสมาธิเลยเพราะในหัวนึกถึงภาพของผี3ตนนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เขายังเล่าเพิ่มอีกว่าจริงๆแล้วตัวเขามีหลายเหตุการณ์ที่ต้องประสบพบเจอกับวิญญาณต่างๆไม่ว่าตอนอยู่กับพ่อหรือว่าตอนทำงานขับรถส่วนตัวไม่กล้าจะเล่าให้ใครฟังเพราะกลัวว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวของคุณนบเจอมาและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณอีเมลจากคุณนบกับเรื่องวันขึ้นกะอย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญแบบนี้ ส่งให้พวกเราไปทำเป็น The Shock Story ได้ก็ส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com หมดเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอได้รับขอบคุณจากผมขวัญที่มันพายและทีมงาน The Shock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ เอาละฮะเราจะมาติดตามกันต่อครับเรื่องของน้องฝนรออยู่น้องฝนบอกว่ามีประสบการณ์นึงฮะแต่ว่าประสบการณ์นี้เนี่ยเป็นของแฟนนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนะฮะผ่านมาประมาณสักปีกว่าละกับเรื่องของน้องฝนที่บอกว่าขวัญเอ้ยขวัญมาเรื่องนี้จะมีความน่ากลัวอย่างไรตอนนี้น้องขวัญอยู่น้องฝนนะฮะอยู่ในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับน้องฝน สวัสดีครับ พี่ฝนครับเดี๋ยวนะฝนแต่เป็นผู้ชาย ใช่เราเคยเจอกันนะพี่เคยเจอกันที่ใช่เคยเจอกัน เพราะว่าพี่ก็มีเพื่อนที่เป็นเพื่อนคริสเตียนนะครับชื่อฝนเหมือนกัน คือผมเคยเจอพี่นะเคยเจอตั้งแต่งานอีเวนท์ที่กรุงเทพเนี่ยครับแล้วจนย้ายสัมมนาครัวมาอยู่ที่เชียงใหม ่เอาเหรอแสดงว่าเราเจอกันนานแล้ว เคยเจอครับเคยเจอครับเคยเจอเคยไปร้านข้าวต้มพี่ อ่าฮะแต่นานแล้วใช่ไหมฮะ ก็ล่าสุดน่าจะช่วงประมาณปี62ก็เจอนะ62ก็เจอคร ับนะครับแล้วตอนนี้ไงไปลงหลักปักฐานที่เชียงใหม ่คือตอนนี้ผมเบื่อรถติดที่กรุงเทพแล้วเราอยากกลับมาอยู่บ้านก็เลยพอดีกลับมานี่ละกันได้มาอยู่ใกล้แฟนด้วยไงครับก ็โอเคครับนี่พี่ป๋องถามก่อนจะเข้าเรื่องนี้เนอะเรื่องขวัญเลยขวัญมาที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ของแฟนเนอะตอนนี้ที่เชียงใหม่เรื่องของไฟไหม้เรื่องไฟป่ า เป็นยังไงบ้างครับ งั้นผมประชาสัมพันธ์เลยละกันนะครับคือผมเป็นสมาชิกของกลุ่มฟอร์ดฟอร์เฟนมีสมาชิกกว่า 80,000 คนเนี่ยคือตอนเนี้ยที่ผมได้ขึ้นไปข้างบนบ้านแฟนผมที่อยู่ตีนดอยเลย ครับ ซึ่งถ้าตก 18:00 นหรือ18:00 นถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือเราจะเห็นไฟคนเผาป่าไฟป่าเนี่ยแบบขึ้นเห็นได้ชัดเลยเห็นจากข้างล่างเนี่ยแล้วเรากำลังรณรงค์อยู่คือตอนนี้ผมและกลุ่มเพื่อนเนี่ยคืออยากจะขึ้นไปช่วยเพราะสิ่งที่ทุกข์ที่สุดตอนนี้คือพระกระเนนพระกระเนนตอนนี้จะขาดแคลนเรื่องหน้ากากอนามัยมากกับเจลล้างมืออันนี้คือตอนนี้เรากำลังรวบรวมสมาชิกในการช่วยเหลือเรื่องเงินตรงนี้อยู่เพราะว่าผมต้องเรียนก่อนว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยกับเจลเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งได ้ ทางไปรษณีย์แล้วก็ตอนนี้ราคาหน้ากากอนามัยเนี่ยที่เชียงใหม่ราคาก็อยู่ที่กล่องประมาณ500บาทเป็น อย่าง ต่ำใช่50ชิ้น500บาทเราก็บอกว่าเราจะทำยังไงที่จะสามารถช่วยพากันเองได้ก็คงอาศัยแรงจากสมาชิกในกลุ่ ม ผมประชาสัมพันธ์เลยต่อเฟนนะครับ ได้ ก็เราจะมีสมาชิกกว่า 80,000 คนเนี่ยก็คือจะเข้าไปช่วยเหลือกันตรงนี ้ ทำกิจกรรมแล้วก็อาจจะมีแผนว่าจะรวมกลุ่มของคนที่ใช้รถฟอร์ดเนี่ยขึ้นไปดอยอมก๋อยไปช่วยเหลือคนที ่ ลำบากตอนนี้พ่อแฟนกำลังไปจัดการเรื่องไฟป่านะครับขึ้นไปน่าจะหลายวันละก็ขอให้แบบทุกอย่างมันจบเนาะพี่เนาะเพราะว่าโรคภัยเองแล้วก็ ใช ่เอ่ยอะไรเอ่ย ถูกต้อง น่าสงสารน่าสงสาร คราวนี้เกิดมีแฟนรายการที่เป็นแฟนรายการเดี๋ยวช็อกแล้วก็ฟังอยู่ที่เชียงรายเชียงใหม่จะจังหวัดไหนในภาคเหนือก็ตามแต่นะแล้วเมื่อกี้ฟังสิ่งที่น้องฝนบอกเนี่ยอยากจะร่วมด้วยช่วยกันทำยังไงได้บ้างไหมครับ ก็หลักๆครับก็เข้าไปที่กลุ่มฟอร์ดฟอร์เฟนนะครับเราก็จะมีสมาชิกอยู่แล้วก็เบื้องต้นนะครับก็ติดต่อผ่านรายการเดี๋ยวช็อกก็ได้เพราะว่าน่าจะเป็นสื่อที่คนน่าจะให้ความเชื่อถือมากกว่าเนี่ยครับคือสิ่งที่เราต้องการนะครับเราไม่ได้ต้องการเงินเลยเราต้องการ หน้ากากอนามัยกับเจลล้างมือจริง ๆ สำหรับคนที่อยู่ในเขตเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายนะครับก็ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ขาดแคลนมากขอกำลังทัพของท่านหรือคนที่มีหน้ากากอนามัย N95 ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคเพราะตอนนี้เชียงใหม่ติดแล้ว34รายนะครับก็อยากจะให้ช่วยนิดนึงครับช่วยกันนิดนึงเพราะว่ า ของพวกนี้จะถูกส่งไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเผาป่าไฟป่าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ผมการันตีว่าผมขึ้นไปเอง 100% แน่นอน โอ้ยโอเคเลยฝน แน่นอน ครับคนไหนอยากช่วยร่วมด้วยช่วยกันได้เลยนะ ก็ผ่านที่ป๋องเลยผ่านที่ป๋องเลยครับแล้วก็เบอร์ผมมีละแล้วก็ส่งมาได้เลยครับ ผมยินดีที่จะเป็นตัวกลางในส่วนของนำสิ่งของพวกนี้ขึ้นมาให้เราจะรับเป็นตัวเงินผมเกรงว่ามันจะดูไม่เหมาะแต่ถ้าคนที่อยู่ในละแวกนี้คุณมาเลยฮะบอกติดต่อมาจากรายการเดอะช็อ ค เอามาให้ได้เลยเรายินดีจะนำสิ่งของนี้ไปให้กับพระเนนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเผาป่าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไฟป่าเผาป่าอะไรเงี้ยครับตอนนี้แฟนผมก็ฟังอยู่นะ เ พราะตอนนี้ใช่เพราะว่าพ่อแฟนผมเขาทำเกี่ยวกับเป็นพนักงานราชการที่เกี่ยวดูแลเรื่องไฟป่าโดยตรงละก็คือตอนนี้เขาขึ้นไปที่ดอยอมก๋อยตอนนี้ขึ้นไปอยู่สามารถช่วยได้นะครับช่วยได ้อ้าวช่วยกันนะคนละไม้คนละมือนะครับขอให้ทุกอย่างคลี่คลายไปทางที่ดีกันละกันนะครับ ขอบคุณมากครับ ได้ครับฝนทั้งนั้นมาเล่าเรื่องนี้ฟังหน่อยเรื่องเกิดขึ้นกับแฟนนะฮะคราวนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี่เองเมื่อปีที่ผ่านมานะที่เชียงใหม่ ก็ผมดูจากไทม์ไลน์อ่ะของแฟนผมก็คือปี2019ผมไม่แน่ใจเพราะแฟนผมฟังออนไลน์อยู่ตอนนี ้ ให้ฟังละก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมไม่เคยชื่อห้างแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าในเชียงใหม่มันจะมีห้างใหญ่อยู่2ห้างห้างใหญ่2ห้างผมไม่เอ่ยชื่อแต่ท่านบอกไปปุ๊บนี่รู้แน่น อ นแฟนผมเขาทำงานตอนนั้นเขาทำงานเกี่ยวกับบริษัทเครื่องสำอางแบรนด์หนึ่งแล้วเขาต้องมีการทำโปรโมชั่นในการลดแลกแจกแถมหรือทำโปรอย่างเงี้ยครับเพื่อเตรียมงานในวันต่อไปแล้วงานมันเลิกดึกเขาออกจากประตูของพนักงานทั่วไปเนี่ยกลับบ้านบ้านเขาอยู่ที่แม่เหี่ยต้องใช้ว่าเขตแม่เหี่ยอำเภอแม่เหี่ยผมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าทีเนี้ยขับจากแถวบริเวณสันกำแพงเนี่ยมาที่แม่เหี่ยเนี่ยมันใช้ระยะประมาณ10กว่าโลมั้งผมไม่แน่ใจไม่เคยวัดแต่โดยประมาณ แฟนผมขับรถมาด้วยความที่จะรีบกลับบ้านขับไปเหมือนเขาชนวัตถุหนึ่งเขาบอกผมนะคือผมไม่รู้เล่นอะไรกันที่เลยก็เลยเออเรารักกันนะแต่เราไม่รู้จะคุยอะไรวันนี้เราคุยเรื่องผีเขาขุดเรื่องนี้มาเล่าให้ผมฟังเขาขับรถป ึ๊บ เขาบอกเขาเหมือนเขาชนคนเขาชนคนผมก็เลยว่าเธอชนคนหรือเปล่าโ อ ้เขาเห็นเป็นเงาอ่ะเป็นเงาอย่างหนึ่งที่วิ่งมาให้รถเขาชนอ่ะเขาสัมผัสได้ว่าเขาจะชนแล้วเขาเบรกแต่มันต้องชนอ่ะแล้วมันเขากระแทกล้มเหมือนคนโดนรถชนแต่เบรกทันแล้วมันโดนกระแทกอ่ะครับผู้หญิงนะพี ่ เวลาผมว่าต้องมีเที่ยงคืน อ ะไปดูผู้หญิงนะลงไปดูด้านหน้ารถไม่ ม ีถนนนะพี่ถ้าพี่เคยไปเชียงใหม่อะเส้นสันกำแพงมันจะเป็นหัวโค้งอะเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะถ่ายรูปเก็บไว ้ คือเขาลงไปดูผู้หญิงลงไปดูหน้ารถไม่ ม ีอะไรวะชนอะไรวะแล้วก็ก้มไปใต้ท้องรถไม่มีผมก็เลยคิดในใจว่าก็คงอย่างที่เราคิดกันแหละเขาขึ้นรถกลับไปที่แม่เหี่ยนี่ผมพยายามขมวดให้มันสั้นเผื่อจะไม่กวนเวลาคนอื่นด้วยเขาขับรถไปที่แม่เหี่ยเข้าไปที่บ้านแล้วบ้านเขาเป็นติดตีนเขาตีนดอยอะพี่ซึ่งคือเวลาเข้าบ้านเขาประตูบ้านเขาจะเป็นประตูเหล็กทางถนนด้านบนลงทางลาดแล้วมันจะเป็นประตูเข้าบ้านเขาแล้วเราก็จะเลื่อนประตูเข้าบ้านแล้วในบริเวณบ้านเขาจะมีบ้านพี่ป้านะคะเป็นบ้านอยู่ในแอเรียเดียวกันรอบมีต้นไม้และต้นไม้ทั้งนั้น คร ับ ทันทีที่เขาเนี่ยโดยธรรมชาติชาวบ้านเขาขับรถหน้าประตูดึงเบรกมือเขาจะต้องไปเปิดประตูพี่รู้ไหมเขาเจออะไรเขามองกระจกหลังด้วยสัญชาตญาณเขาเห็นผู้หญิงอ่ะเห็นผู้หญิงขนลุกเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ตรงกลางเบาะแถวหลังของรถอเมร่าผมมองกระจกและมองสองหลังเนี่ยไม่เห็นหน้านะแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิง ครับ แฟนผมเป็นคนที่แบบสติดีมากเห็นปุ๊บพอเห็นปุ๊บว่าเนี่ยคือผู้หญิงเขาก็เลยแบบกลัวคือกลัวเลยเขาก็ใจดีสู้เสือเขาก็ลงไปเปิดประตูคือแบบสั่นนะเปิดประตูเหล็กบานใหญ่อะเปิดแอบเตรียมจะเอารถเข้ า หันควับกลับมายืนข้างประตูรถ เอ้ยเออ ยืนข้างประตูรถนี่เขาฟังอยู่นะครับน ี่ ต้องบอกเลยเขาฟังอยู่ยืนข้างประตูรถตรงบริเวณระหว่างประตูหน้าคนขับและแถวหลังยืนก้มหน้า มองแต่เราไม่เห็นหน้าเขาชัดเป็นหน้ามันมืดๆแฟนผมตอบกลับไปว่าบึงมาทำไม โอ้ยแฟนกูพูดอย่างนั้นเลยฮะ จริงๆฮะอันนี้ผมมีแชทด้วยนะแชทที่ผลกระทบของเขาหลังจากเจอเรื่องนี ้ คือเขาพูดให้ผมฟังผมเลี้ยงผลลูกผมนั่งกินข้าวผมวางจานข้าวเลยเขาหันมาปุ๊บเขาบอกว่ามึงตามกูมาทำไม หุ้ย นี่เรื่องจริงเรื่องจริงครับเรื่องจริงผมสาบานเลยเรื่องจริงแล้วก็พอเขาบอกปุ๊บมันหายไว้พี่มันหายไปแล้วแฟนผมรีบขับรถจากประตูทางเข้าบ้านและเข้าไปจอดโรงรถมันระยะประมาณ100เมตรจอดเสร็จขึ้นบ้านนอน ครับ นี่คือวันแรกนี่คือวันแรกนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแฟนผม ครับ แฟนผมโพสต์เฟซไว้เมื่อปีที่แล้วซึ่งแคปส่งให้ผมทั้งรูปเนี่ยว่าเฮ้ยพี่หนูพี่อันเนี้ยลินไม่ได้พูดเล่นนะพี ่ ม ัน คือเรื่องจริง ม ันคือเรื่องจริงอะพี่เขาโพสต์หลักฐานในเฟซไว้เลยว่าเขาเจออะไรบ้างสิ่งแรกที่เจอเลยนะครับคนน้ำหนักประมาณ50กว่าโลน้ำหนักลงเหลือ48 หมายถึงตัวเขาเหรอ ใช่กินข้าวได้ทีละคำสองคำแล้วก็กินไม่ได้เลยเวลานอนจะร้อนตลอดร้อนแบบนอนไม่ได้นะฮะเป็นอย่างนี้มาเกือบเดือนจนสิ่งที่เขาเจอหลักๆไอ้ที่บอกว่าร้อนเนี่ยนะครับขนลุกว่ะคือเขาอ่ะบ้านเขาเป็นบ้านเดี่ยวบ้านเขาอยู่ตรงประตูทางเข้าเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางบ้านไม่มีระเบียงบ้านไม่มีระเบียงนะครับไม่มีระเบียงแต่เขาจะเห็นผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเงาดำทะมึนที่เขาเจอสองรอบทั้งในรถและนอกรถเนี่ยเขาจะมาโผล่ตรงกระจกแล้วก็จะมามองแล้วปลายเท้าของแฟนผมคือหันไปที่หน้าต่างบานเนี้ยไปแล้วก็เขาจะหันมามองอย่างนี้เลย ครับ อย่างเนี้ยเป็นระยะเวลาหนึ่งที่เป็นแบบนี้มาตลอดจนแฟนผมไม่ไหวแล้ว ครับ แฟนผมไม่ไหวบอกพ่อบอกแม่พ่อแม่แฟนพาไปหาพระเรียกขวัญแล้วก็เอายันแล้วก็เอาพระของพ่อทุกอย่างที่ทำได้ ครับ แฟนผมน้ำหนักตัวลดลงจริงซึ่งที่ผมจะโทรคุยกับพี่เขาส่งมาให้ผมหลักฐานให้ดูว่าเขาโพสเนี่ยว่ามึงจะตามอะไรกูนักหนาคือเขาหลอนเขากลายเป็นคนที่หลอนไปเลยอ่ะ เฮ้ย นี่จริงผมกล้าการตีมีเฟซให้ดูทีนี้ปรากฏว่าแรงสุดเอาแบบแรงสุดเลยก็คือ หลังจากที่ไปผูกข้อไม้ข้อมือมันน่าจะจบพี่มันไม่จบมันตรงที่ว่ามาโผล่ปุ๊บทีเนี้ยคราวเนี้ยมันผมไม่รู้เขาครึ่งหลับครึ่งตื่นเขาบอกผมว่าเขาเสียงพูดมาว่าม ึงถอดท้าออกได้ไห ม ถอดพักออกได้ไหม ครับ เป็นน้ำเสียงผู้หญิงเสียงเยือกเย็นแล้วพูดว่าถอดพักออกได้ไหมอย่างนี้เลยครับนี่แฟนผมฟังอยู่นะ ครับ คืออยู่ในห้องที่เกิดเหตุด้วยถอดพักออกได้ไหม ครับ ทันทีที่เกิดเรื่องนี้เขาก็เล่าให้พ่อแม่ฟังเราก็อาการเขาก็เริ่มดีขึ้น ครับ เขาเป็นอันนี้เขาไม่ได้ไปถามฟ้าถามอะไรนะผมเห็นคนนี้เล่ากับพี่ส่วนใหญ่ก็จะถามพระข้อนั้นจะเป็นแบบนี ้ ผมให้ข้อสันนิษฐานกับเขาเลยว่าเหตุผลแรกตอนที่เกิดที่การขับรถกลับจากที่ทำงานผมว่าเหตุผลหนึ่งคือการเปิดประตูแล้วลงไปผมว่ามีส่วนเพราะว่าโดยปกติคนโบราณเขาบอกว่าเมื่อไรที่คุณได้ยินอะไรเนี่ย อ ะไรอย่าลงอย่าพักอย่าพูดอย่าอะไรเด็ดขาดแฟนผมพักครับแล้วลงไปเปิดอะไรวะเกิดอะไรขึ้นผมว่าเขาตามมาตรงนั้นแล้วเขาเป็นคนที่กินเจบ่อยพอกินเจบ่อยเนี่ยเขาจะเจอเรื่องแบบนี้แล้วมาขอส่วนบุญสังเกตว่าตรงโค้งเนี้ยผมเชื่อว่าวิญญาณที่เขาเจอน่าจะเป็นผีตายโหงมากกว่าที ่ คือเขาก็ไม่ได้อยากตายอ่ะแต่พอเขาตายแล้วอ่ะ ค ือมันก็เหี้ยนเขาก็จะตามมาขอส่วนบุญแต่ไฟเนี้ยแรงมากแรงถึงขนาดแฟนผมน้ำหนักลดพ่อแม่รู้ทุกอย่างคือแบ บ คือแฟนผมเป็นคนมีเนื้อมีหนังแต่แบบกลายเป็นคนผอมไปเลยตอนนี้ครับนี่คือเรื่องแรกนะอีกเรื่องนึงผมแถมให้สั้นๆไม่นาน เอาม าเขาถามมาเขาผมก็เลยถามว่าเธอมีเรื่องอะไรเล่าต่อป่ะเนี่ยกำลังมันเลย ครับ เขาเล่ามาว่ามีร้านขายเขาเรียกอะไรอุปกรณ์เติมความงามเครื่องสำอางผู้หญิงที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม ่ ถ้าเอ่ยปุ๊บรู้แน่นอนเลยครับว่าเนี่ยคือร้านอะไรแต่ผมไม่บอกเนาะอย ู ่บริเวณแถวๆโซนกาดหลวงนั่นแหละตอนนั้นตึกมี4ชั้นแฟนผมมากเคยไปทำงานที่นี ่ ด้วยความที่ที่เนี่ยเขาเล่นของกันเยอะมีกุมารทองเขาก็โอเควิ่งเล่นของคนค้าขายแล้วพี่เนาะเขาเดินขึ้นไปชั้น4เหมือนจะแบกเอาของไปเก็บในสต๊อกของสิ่งที่เขาได้ยินคือก๊อกน้ำเปิดเองแล้วกำลังจะเดินลงจากชั้น4ลงมาเสียงเก้าอี้ลากไปห้องกินข้าวพนักงานดังคลื่นออกมาเลยเงี้ย คือ นี่ที่เขาเจอนะหลังจากนั้นเขาก็ลงมาถามข้างล่างว่าพี่มันมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นผมไม่มีไม่มีจนแฟนผมกลับมาบ้านแล้วนอนฝันเห็นเป็นสาวประเภท2หุ่นดีรูปร่างดีดูแล้วเป็นคนสวยมากแต่ใบหน้า ครับ หน้าขาวๆอ่ะที่ไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีเลยมายืนแบบเนี้ย 3-4 รอบให้แฟนผมเห็นทุกวัน 3-4 รอบจนแฟนผมพูดขึ้นมาในฝันว่าต้องการอะไรอยากสวยต้องการอะไรอยากสวยใช่ไห ม เนี่ยสาวประเภท2คนนี้ คร ับ พยักหน้าฝันนะพยักหน้าหลังจากนั้นพอพยักหน้าเสร็จแฟนผมมาฮะเอาเครื่องสำอางที่มีไปให้กับโรงพยาบาลที่เขารับแต่งหน้าศพครับไปบริจา ค หลังจากนั้นวิญญาณเนี้ยก็มาขอบคุณขอบคุณมาขอบคุณเลยนะมาขอบคุณเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็แฟนผมเข้าไปถามพนักงานว่าที่หนูเจอแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเขาเลยเล่าให้ฟังครับว่าแต่ก่อนนะที่บริษัทนี้มีสาวประเภท2ที ่ หน้าตาสวยมากทำงานอยู ่ ด้วยความที่บริษัทนี้ทุก1ปีจะไปเลี้ยงพนักงานที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วมีการแสดงเขาเป็นคนชอบการแสดงและเป็นสาวประเภท2ที่สวยมากปรากฏว่าก่อนที่เขาจะเดินทางมาเขาโดนแฟนเขาทำร้ายจนตายทำร้ายจนตายแล้วเขาไม่ได้มาแบ บ มาร่วมงานเลี้ยงอ่ะแล้วก็ไม่ได้มาแบ บ แสดงอะไรเขาแบบเหมือนคนที่เป็นสาวที่สองเขาต้องการแรงความสามารถต้องการแต่งหน้าสวยๆขึ้นเพื่อโชว์เพื่ออะไรเงี้ยแล้วพี่ที่พนักงานของแฟนผมทำงานเล่าให้ฟังว่าน้องคนนี้โดนแฟนเขาที่เป็นผู้ชายทำลายร่างกายจนตายแล้วไม่ได้มางานเลี้ยงแล้วก ็ มาเข้าฝันบอกแฟนผมว่าสวยแฟนผมก็เลยเอาเครื่องสำอางเนี้ยไปบริจาคที่โรงพยาบาลที่สำหรับแต่งหน้าศพครับเอาไว้ให้กับคนที่เขาต้องการจะแต่งหน้าศพอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นที่แต่ผมเจอนะถ้าเกิดมีสั้นๆอีกนิดนึงอันนี้ประมาณไม่เกิน10วินาทีหรอกก็ตาแฟนเพิ่งเสียเหมือนกันเขาจะเจอแบบนี้บ่อยมากตาแฟนเพิ่งเสียเนี่ยเสียได้3วันตามาเปิดปิดไฟในห้องให้พี่เชื่อไหมแฟนของแฟนผมเจอแบบนี้นะนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงครับเป ิ ดปิดไฟในห้องให้ปกติเลยถามว่าลีนนอนหรือยังลูกทำไมไม่ปิดไฟเปิดปิดไฟให้ตายได้3วันนี่คือเรื่องจริงครับก็ประมาณนี้แหละ ได้ครับ ไอ้เรื่องแรกอะผมคนลุกได้คือผมเป็นคนที่แบบผมต้องเรียนกับพี่ป๋องเลยว่าผมกำลังนั่งกินข้าวอยู่อะแล้วผมแบ บ ผมไม่ลงไปข้างล่างเลยอะผมอยู่ตอนนี้ผมพักที่ลำพูนไงไม่ได้ไปหาแฟนผมไม่กินข้าวเลยผมไม่ลงไปข้างล่างเลยคือมันดูแบบเป็นเรื่องปกติของคนเล่าเรื่องผีที่แต ่ ถ้านึกภาพตามาพี่แล้วพี่นั่งเป็นคนขับรถอยู่ในรถแล้วพี่เจอแบบนี้พี่จะทำยังไง คงช็อกอะฮะผมคงจะหลอน นะพี่ช็อกผมเชื่อว่าช็อกแน่นอน ครับ ผมคนนึงก็ฟังแล้วผมก็เลยแบบ ม ินเฮ้ยโอเคนะเรื่องนี้ลองเล่าให้พวกพี่ป๋องฟังไหมอะไรเงี้ยเผื่อมีโอกาสลองเล่าไหมว่าเฮ้ยเผื่อมันจะโอเคนะอะไรเงี้ย โอเคนะกลัวเลยอ่ะแล้วก็อยากจะชมฝน น่าจะโอเคนะ ชมฝนได้ว่าฝนเป็นคนที่ซับเอาเรื่องของแฟนแล้วมาเล่าต่อให้พี่และแฟนรายการฟังได้ดีมากด้วยนะ นี่ผมก็จะบอกว่าตอนแรกผมจะคุยพี่ป๋องว่าเนี่ยคุยกับพี่ป๋องเนี่ยผมอาจจะขอประชุมสายแฟนผมเนี่ยถ้าพี่ฟังแฟนผมเล่านะพี่จะขนหัวลุกทั้งสตูเลยผมบอกเลย แต่แค่นี้ก็ขนหัวลุกแล้วนะ คือเขาเป็นคนที่เจอเองก ับ เรื่องกับตัวเองแล้วสิ่งที่เขาเจอคือ เ ณตอนที่เขาจะเล่าเขาบอกผมว่าจะให้พี่ให้หนูเล่าเหรอพี ่เ พราะหนูก็อยู่ในห้องเนี้ย ครับ แล้วทุกวันนี้คือเขาก็จะเป็นประมาณเนี้ยเขาจะเจออะไรแปลกๆเยอะช่วงนี้ก็ไม่ได้เจอเพราะว่าเขาอาจจะแบบเขาพูดมาคำหนึ่งเขาบอกว่าเขาพูดลอยๆมานะ ครับ เขาพูดลอยๆขึ้นมาว่าถ้ามาอีกในบ้านนะกลางคืนบริเวณบ้านเขาเป็นเหมือนป่าเลยถ้ามาอีกนะมาแบบไม่ดีถ้ามาอีกแบบนี้เขาไม่ต้องไม่ทำให้แล้วนะแฟนผมพูดแบบนี้เลยนะ ครับ แล้วก็ไม่เจออีกเลย แต่แฟนฝนก็ใช้คำว่าฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะ ฮาร์ดคอร์ฮะ ฮาร์ดคอร์ ฮาร์ดคอร์เลยผมแบบเฮ้ยแบบลินเธอทำแบบนี้ถ้าเป็นพี่ก็ไม่อยู่แล้วนะพี่ก็วิ่งหนีแล้วนะ คือแบบคือซึ่งเอาพูดตรงถ้าเป็นพี่เองนะพี่ยังไม่กล้าเท่ากับแฟนของฝนเลยนะโอ้ คือเขาใจเย็นได้ยังไงแบบ เออเขาฮาร์ดคอร์มากโอ้โหนี่ มึงมาตามกูทำไม ใช่มึงตามกูมาทำไมเนี่ยโอ้โหเป็น เราย ังไม่กล้าพูดเลยอ่ะ ถ้างั้นลองคิดภาพถ้าพี่นอนนะพี่ป๋องแล้วแบบมีคนมาบอกพี่ว่าป๋องถอดผ้าได้ไหม ก็ใช่ดิเออแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ฝนเล่ามาว่าฟังก็จริงเนาะคือบางเรื่องเราก็อาจจะรู้คำตอบนะแต่ว่านี่ผมว่าเราพอจะคาดเดาได้ว่าอาจจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีที่เสียตรงนั้นแหละแล้วยังไม่ไปไหนแล้วปรากฏว่าแฟนเราไปลงไปแล้วเปิดไปเปิดประตูรับเข้ามาเขาก็เลยตามมานั่นเอง เพราะว่าผมจริงๆโบราณเขาบอกว่าไม่ให้เปิดประตูรับไม่ให้เกิดอะไรขึ้นให้แจ้งตำรวจให้อะไรแต่นี่เขาลงไปเปิดเลยลงไปก้มดูคือแบบเฮ้ยลินทำแบบนั้นได้ยังไงวะเน ี่ ยถ้าเป็น ฝน นั่นยังไงอ่ะ เข้าใจนะคือถ้าเป็นฝนเป็นพี่หรือเป็นแฟนรายการไม่แน่นะถ้าน้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นน่ะเราเข้าใจว่าเหมือนเราชนคนซึ่งแน่นอนว่าสัญชาตญาณในการช่วยเหลือสัญชาตญาณของคนน่ะถ้ามันชนหรือปะทะอะไรสักอย่างนึงเนี่ยยังไงก็ต้องจอดจอดเสียก็ต้องลงมาดูนึกออกมั้ยคือเนี่ยพี่ว่าโทษเขาก็ไม่ได้พี่ว่ามันเป็นเรื่องของดวงโชคชะตาทุกอย่างมันต้องประจวบเหมาะ ครับพี่ป๋องผมถามนิดนึงรายการคนอวดผีที่สำรวจบ้านผีทุกวันนี้ยังมีอยู่มั้ย มีฮะก็ช่วงล่าท้าผีที่น้องแท็กกับน้องเจนเขาจะไปคู่กันแล้วก็ไปพร้อมกับดาราอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ เผื่อสนใจมาที่ลำพูนนะฮะมันมีบ้านที่แฟนผมเคยเช่าทำงานที่ลำพูนฆ่ากันตายทั้งบ้านที่ข่าวผมไม่แน่ใจเงินเผื่อสนใจ แล้วทุกวันนี้บ้านหลังที่ว่านี่ยังมีคนอยู่มะ น่าจะไม่มียังร้านอยู่นะผมถามแฟนผมล่าสุดว่ายังร้านอยู่นะน่าจะมีนะก็ลองดูครับน่าลองดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือตอนนี้อย่างที่บอกผมเป็นคนที่พอแฟนผมเล่าเรื่องผีเนี่ยผมไม่ค่อยคือจริงๆเขาไม่ได้อยากฟังหรอกแต่เผอิญมันไม่มีเรื่องจะจีบกันคุยกันเนี่ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเราเล่าเรื่องผีนะแล้วพอเล่าปุ๊บมันก็เลยแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยได้ว่ะคือแบบนึกภาพตามทุกอย่างของเลยว่าแบบแล้วฉันต้องไปบ้านเธอประจำเนี้ยฉันต้องขับรถจอดตรงประตูเหล็กที่เธอเจอผีอ่ะแล้วฉันจะต้องเป็นคนเข็นประตูเข้าไปหาขับรถเข้าไปหาเธอแล้วรถผมมันคันใหญ่มากแล้วถ้าผมเจอผมจะทำยังไงผมเลยว่าผมก็คงช็อกตรงนั้นแหละพี่ผมก็คงบอกตรงผมก็คงแบบเป็นผู้ชายตัวใหญ่ผมก็คงแบบตอนตลกตรงนั้นอีกอย่างไม่ไหว ครับฝนนะถ้างั้นพี่ป๋องถามหน่อยตอนนี้น้ำหนักของแฟนเราเริ่มดีขึ้นหรือว่าเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือยัง ตอนนี้น้ำหนักเขาเริ่มดีขึ้นก็ตอนนี้เท่าไหร่นะ50กว่าละ50กว่าแล้วตอนนี้จากเขาสูง166อะครับจากที่เขาโดนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาโดนผีหลอกมาเนี่ย4745มั้งถ้าจำไม่ผิด47 45ลดแบบ7วัน3วัน5โลอย่างเงี้ย7วัน5โลอย่างเงี้ยเขาผมก็ไม่เชื่อหรอกจนผมไม่เห็นที่เขาแบบโพสต์เหมือนคนเสียสติอ่ะพี ่ ทางเฟซแล้วเวลามันบอกเลยว่ามันเป็นปี2019นะว่าโพสต์เสียสติมึงจะอะไรกับกูนักหนามึงจะถึงไหนกูต้องถอดท้ายเหร อ มึงจะเอาอะไรกับกูนักหนาเขาโพสต์ในเฟซเลยนะส่งให้ผมดูก่อนที่ป๋องโทรมานี่แหละ ฝนแสดงว่าเขาเองก็ถือว่าเป็นคนมีซิกเซนส์เหมือนกัน โอ้โคตรมีเลยครับพี่ ใช่ไหมฟังแบบนี้นะโอ ้ผมก็อะไรวะมันคนเห็นผีหรือเปล่าวะเนี่ยผมคิดในใจว่า ก็ใช้คำนั้นก็ได้ฮะลองถ้าสื่อสารแบบนี้เจอแบบนี้เห็นแบบนี้ก็ต้องใช้คำว่าคนเห็นผีแหละ เออผมเป็นคิดว่าถ้าแต่งงานอะคนนี้แต่งงานกันแล้วนอนด้วยกันแล้วว่าผีมาเนี่ยเขาเห็นผีเนี่ยผมจะหลอกไปด้วยหรือเปล่า ไม่เกี่ยวกันแล้วแต่คนบางทีก็จะสื่อสารกับแฟนเราแต่ไม่สื่อสารกับเราก็ได้ ใช่แต่ว่าผมเชื่อฮะว่าสิ่งที่แฟนผมพูดมันคือเรื่องจริงถ้าไม่เอาส่งข้อมูลทางเฟซมาให้ผมดูผมก็ไม่เชื่อนะ เออเอา แล้วก็ผมส่งรูปไปให้พี่แล้วหนึ่งรูปนะครับรูปที่คุณณวิถีอะลองเข้าไปดู ว่าใช่ผีหรือเปล่า เดี๋ยวส่งให้น้องขวัญดูอีกทีก็แล้วกันนะครับ ขอบคุณพี่ป๋องครับก็ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องไฟป่าให้น้องพี่น้องอย่าลืม ได้ครับแล้วถ้ามีโอกาสนะเพราะว่าพี่มีโอกาสจะไปเชียงใหม่เหมือนกันไม่แน่ใจว่าลำพูนกับเชียงใหม่มันจะไกลจะใกล้ยังไงนะถ้ามีโอกาส 30โล ได้เดี๋ยวจะมีโอกาสไป แล้ว ไ ปพี่ป๋องโทรหาผมเลย ได้อาจจะไปบ้านหลังนี้อาจจะต้องฝากทีมงานด้านนอกนะฝากน้องขวัญน้องตีน้องเก่งเนาะนะเผื่อมีโอกาสไปมอบโลงที่นั่นเพราะว่าเราไปเชียงใหม่เพื่อจะเลยไปลำพูน มาเลยฮะมาเลยก็ถ้ามาปุ๊บก็โทรหาผมเลยเดี๋ยว ได้ครับ ผมจะเป็นไกด์พาไปที่สยองขวัญที่เขาล่ำลือกันถ้ามีพวกพี่ไปผมไปนะถ้าไปคนเดียวผมไม่ไป ได้เลยดังนั้นเดี๋ยวเราต้องหาโอกาสเจอซะหน่อยนะโอเคขอบคุณมากฝน ครับ ผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่รออยู่เรื่องของน้องโฟสฮะอย่างที่เกริ่นไว้นะน้องโฟสบอกว่ามีประสบการณ์ตรงนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงแรมหนึ่งนะในจังหวัดภูเก็ตเกิดขึ้นเมื่อ16ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้นะฮะอยู่ในสายเรียบร้อยน้องโฟสของเราสวัสดีครับโฟส ครับสวัสดีครับพี่ป๋อง โฟสสบายดีนะ ครับผม สบายดีนะแล้วก็เตรียมตัวตั้งรับเรื่องของเคอร์ฟิวยังไงบ้าง ครับไม่ออกไปไหนเลยครับฟังรายการของพี่อยู่ครับ ยังอยู่ด้วยกันนะนะครับถือว่ามีเดอะช็อคเป็นเพื่อนในยามวิกาลแบบนี้ก็แล้วกันนะครับ ครับออกไปไม่ได้ก็เปิดเคอร์ฟิวแล้วพี ่ได้แล้วตอนนี้น้องโฟสอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่คนเดียวแล้วครับ อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวแล้วครับอ้าวถ้างั้นคืนนี้โฟสอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการนะแล้วมาฟังเรื่องนี้กันทิ้งท้ายปิดท้ายในคืนนี้ครับกับเรื่องผู้รอดชีวิตย้อนไปเมื่อ16ปีที่ผ่านมาครับที่ภูเก็ตเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรครับโฟส ครับตอนนั้นผมทำงานโรงแรมอยู่ในภูเก็ตนะครับวันนั้นเป็นวันอาทิตย ์ครับ พอดีวันนั้นผมหยุดงานนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนผมได้ไปทำงานกันครับแล้ววันนั้นตอนปี8กว่าครับได้เกิดพายุสิทธิ์เป็นน้ำมิขึ้นมาครับตอนปี8กว่าครับเพื่อนผมซึ่งได้ไปทำงานทำงานอยู่ห้องใต้ดินห้องแฟนทีนสตาร์ปาร์ตี้ของพนักงานนะครับ เ ป็นชุดอะครับ น้ำเข้ามาท่วมเต็มหมดที่ชีวิตหมดเลยครับตาอยู่หน้าพอผมก็ผมโผล่แฟนทีนซึ่งเพื่อนผมและอีกหลายคน ค ตายกันหมดแล้วครับและเขาแต่ว่าศพยังไม่เอาขึ้นนะครับพอเขารอก็ต้องดูดน้ำขึ้นมาก่อนนะครับตอนนั้นเขารอจนถึงค่ำอะครับ พอรอค่ำผมก็ได้กลับไปที่หอครับที่พอกลับไปที่หอเข้าไปนอนบอกเข้าไปในห้องนอนตอนนั้นสามทุ่มกว่าพี ่ แต่ว่าในห้องน้ำอะดังเสียงเหมือนคนเปิดน้ำใช้น้ำเหมือนปกติครับผมตอนแรกผมกะอาบน้ำแล้วคิดจะเข้ามานอนเลยครับพอดีพอเข้าไปถึงในห้องน้ำไม่เห็นมีใครสักคนนึงเลยครับพี ่ ผมรีบกลับเข้ามาที่ห้องน้ำก็ไม่อาบแล้วครับกลับมาถึงกลับมายืนหน้ากระจกโอ้โหเห็นคนหลังกระจกผมเต็มหมดเลยครับเหมือนตามผมมาครับตอนนั้นไฟจะหลัวจะหลัวด้วยพี ่ ผมตกใจผมเกือบช็อกเลยครับวันนั้นนะครับหลังจากนั้นผมก็รีบคุมโปงเลยครับ เพราะออกไปไหนไม่ได้จบ4ทุ่มแล้วครับผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินรอบห้องผมอะครับเพราะว่าห้องผมอยู่ข้างล่างอะครับ เดินไปเดินมาว่าผมตอนแรกผมนึกเข้าไปผมมองออกไปทางช่องหน้าต่างอะที่เป็นบานเกล็ดอะพี ่ เห็นเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนเห็นนั่งอยู่ตรงม้าหินนั่งเต็มหมดเลยครับแล้วพวกเขาเสียชีวิตหมดแล้วอะพี่แต่ผมเป็นเสียงร้องไห้และเต็มผมก็ไม่ได้นอนก็ถึงผมก็รีบคุมโปะครับกลับมาคุมโปะครับพอถึงตอนตื่นหลับไปตอนไหนไม่รู้แต่ว่ามาตื่นในตอนเช้าอะครับก็ถึงตอนนั้นเกือบตีสิบแล้วครับผมก็กลับไปที่โรงแรมครับเพื่อไปดูศพของเพื่อนนะครับก็เห็นเขาดูดมาดูดน้ำจนเกือบสามโมงเย็นแล้วครับก็เห็นศพขึ้นมา11ศพอะครับ11ศพเลยครับวางอยู่เพื่อนผมเพื่อนผมที่พักอยู่ด้วยกันด้วยคนนี้ครับเสียชีวิตด้วยครับก็หลังครับผมก็เขาก็เอาศพไปไว้ที่ชันสูตรที ่ โรงพยาบาลนะครับที่ผมก็ตามไปดูก็เห็นพอดีครับพอดีเพื่อนพอดีญาติเข้ามารับก็พาไปไว้ที่วัดผมก็ไปช่วยที่วัดเขาเอือพี ่ ก็เห็นหน้าเขาเหมือนหน้าเขาซีดเผือกน้ำเข้าไปในตัวเต็มหมดเลยครับ น่ากลัวมากเลยครับถึงช่วยกันถึงไว้ศพตอนนั้นกลับมาก็ช่วยจนถึงเกือบ4ชั่วโมงครับผมก็กลับมาหอกลับมาพักที่หอครับพอดีรอก็กลับมาก็รีบเข้าห้องพอดีเพื่อนก็ไม่มีแล้วตอนนั้นเขากลัวเขากลับบ้านกันหมดแล้วเหลือผมกับอีกไม่กี่คนครับ ก็เสียงน้ำเหมือนเดิมเลยครับเปิดน้ำใช้น้ำโอ้โหเหมือนมีคนนะครับแต่ว่าผมไม่กล้าออกไปนะครับผมมาไม่พอมาผมก็มานอนที่เดิมครับเพื่อนผมก็เหลือผมคนเดียวเพื่อนผมเสียชีวิตไปแล้วคนนึงก็เหมือนคนมาเดินอยู่ครับมาเดินรอบหออีกแล้วครับเสียงคนร้องหน้าห้องผมร้องไห้อย่างไรนะครับผมก็ไม่กล้าเปิดออกไปดูพอเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้ครับเหมือนมีคนมายืนรอบตัวผมเลยครับเหมือนเพื่อนมาร้องหน้าตาแต่ละคนร้องไห้ครับตอนนั้นเหมือนผมหลับครับแต่ว่าไม่รู้ฝันไปหรือต่อที่ก็เข้าพอสักพักนึงผมก็ไอ้นั้นหลับไปเลยชกเหมือนหลับไปเลยมาตื่นตอนเช้าแล้วครับผมก็ไปช่วยรอจนก็มานั่งดูทีวีเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนโรงแรมก็ปิดก็มานั่งดูรอไปจนถึงรอทีวีจนถึงหัวค่ำผมก็ไปช่วยงานศพอีกครับเหมือนในนั้นนะครับก็ไปช่วยงานศพเหมือนเดิมก็พอถึงก็กลับมาสี่ทุ่มเหมือนเดิมครับกลับมาที่ห้องกับเพื่อนเพื่อนก็แยกห้องไปนอนอีกห้องหนึ่งครับหลังจากนั้นก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนเดิมพี่เกิดมันเกิดทุกสองวันติดกันเลยครับเหมือนคนมาเดินรอบเดียวเขาก็ไม่รู้จะไปไหนแต่ว่าพี่สักพักนึงก็ผมไม่กล้านอนที่ห้องเลยครับต้องไปนอนห้องเพื่อนนะครับเพื่อนก็ได้ยินไปห้องเพื่อนมันก็ได้ยินอีกเหมือนคนมาเดินรอบอันรอบหอนั่นแหละครับมาเดินรอบห้องนั้น ครับ เรียกว่าเองกับช็อกครับรอไม่หลับกันทั้ง3คนเลยครับอยู่กัน3คน เดี๋ยวนะถ้าเรานับนะนับในการเจอที่เมื่อกี้นี่โฟนเล่ามานะเจอทั้งหมดเนี่ยถ้านับเป็นคืนนะเจอทั้งหมดกี่คืนครับ 2คืนติดกันเลยครับตั้งแต่วันคืนแรกมาแล้วก็คืนที่2ไว้ศพที่วัดอะครับมาเสียงดังอีกครั้งนี้มาร้องข้างห้องเลยครับมาร้องเสียงผู้หญิงร้องอะครับ สองคืนติดนะ แล้วก็ครับ สองคืนติดเพื่อน ก็ไม่กล้านอนกันก็ผมก็มาอะไรนั้นอีกก็คืนก็มารอจนสว่างก็ไปนั่งที่ห้องทีวีหน้าหอครับ ก็ไม่มีใครกล้านอนเลยครับก็ไปช่วยจนถึงคืนที่3กับพี่ก็มันมาเหมือนเดิมอีกครับ อ้าวโอ้โหดีกว่านะ มาทุกคืนเลยครับ ทั้งหมด คืนเลยครับ มาทุกคืนคือทั้งหมดกี่คืนโฟร ์3คืนเลยครับทั้ง3คืนเลย เจอทั้ง3คืน 3คืนเลยครับพี ่อ้ มันเข้ามาร้องไห้ทั้งคืนที่3นี่มาร้องอย่างแรงเลยพี ่อ้ ร้องร้องตรงนั้นพระอะไรก็เขาไม่มีเขาเป็นกลิ่นอิสลามครับพี ่ พระก็ไม่มีเราจะพระไปก็ไม่มีมันไม่มีพระเลยเราไม่จะพึ่งทางไหนครับพอดีพระผมก็ไม่ใส่ด้วย อ๋อแล้วตัว คืนนะ ตัวน้องโฟสพอเจอแบบนี้เนี่ยได้ไปทำบุญไหมครับ ไม่ได้ไปคืนสุดท้ายไปกับแม่อีกวันนึงครับวันที่สามก็วันที่สามก็เผาพี่วันเผานั้นก็ไปเหมือนเสียงก็ตอนเดินเรือรอบเมนอะที่เสียงเหมือนคนร้องไห้ร้องตามในหูกล้องหูไปเลยครับสามรอบนี่ได้ยินทั้งสามรอบเลยครับ ครับ ถึงก็เผาก็ไอ้นั้นก็ขึ้นเมนก็เผาก็กลับมาที่หออีกผมรีบเก็บของเลยครับเก็บของกลับบ้านกับพ่อบ้านผมพักอยู่ผมบ้านผมอยู่ในเมืองภูเก็ตนะครับผมกลับมานอนที่ห้องไม่กล้านอนที่ห้องเพราะโรงแรมก็ปิดไม่มีกำหนดเลยครับเพราะเจอที่นั่นเนี่ยที ่ครับครับ ผมกลับมาถึงบ้านก็บอกแม่ก็พาไปทำบุญพาไปรดน้ำมนต ์ ก็หลังจากนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเพื่อนมาลาวันนั้นนะครับเพื่อนมาลาบอกว่าเขาไปแล้วนะ เ ขาไปที่ดีแล้วครับพี่เขาบอกว่าเขาไปแล้วเขายกมือเขาไปแล้วครับเขาบอกว่าหลังจากวันนั้นก็ไม่เจออะไรเลยครับ โอ้ยอ่ะนะฮะก็คือประสบการณ์ที่เจอมากันแล้วกันนะนะครับ ครับพี่ อ่ะขอบคุณมากโฟสนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าฟังว่า ขอโทษด้วยครับ ขอโทษเรื่องไรไม่เป็นไรโฟส จัดนะครับเพราะไม่มีคนอยู่ด้วยครับพี่ครับ ไม่เป็นไรถือว่าเล่าสู่กันฟังเนาะนะฮะได้ครับถือว่าโฟสทำหน้าที่ดีสุดละขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ครับ